Twee uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De coronaregels moeten strenger worden gehandhaafd, zei demissionair minister Grapperhaus van Justitie na afloop van het Veiligheidsberaad met burgemeesters. Er komt een onderzoek om te zien waar het fout gaat in de handhaving van de coronatoegangspas. Ook zei Grapperhaus dat burgemeesters mystery guests mogen inzetten, ofwel geheime controleurs. Grapperhaus hoopt zo dat de regels beter worden nageleefd. Volgens ingewijden maakt het kabinet de komende dag bekend dat het coronatoegangsbewijs op meer plekken getoond moet gaan worden. Meer dan 100 wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Daarmee is de eerste grote belofte van die klimaattop een feit. Voor het tegengaan van ontbossing wordt zo'n 16,5 miljard euro vrijgemaakt. Het geld wordt gebruikt om beschadigde stukken bos te herstellen en natuurbranden te bestrijden. In de ruim 100 landen bevindt zich zo'n 85% van alle bossen in de wereld. De jarenlange stijging van het aantal daklozen in Nederland is tot stilstand gekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Begin dit jaar telde het CBS 32.000 daklozen, 4.000 minder dan een jaar eerder. Ook vorig jaar was al een daling van enkele duizenden daklozen vastgesteld. Vooral het aandeel daklozen jonger dan 27 is gedaald. Het hoogste aantal daklozen werd in 2018 gemeten. Toen waren er ruim 39.000 mensen die op straat leefden. Bij een botsing tussen een auto en een scooter in Blerik bij Venlo is een man om het leven gekomen. De inzittenden van de auto gingen er na het ongeluk vandoor. Op de scooter zaten twee mannen. Een van hen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De andere man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 3 tot 7 graden. De komende dag in het westen en zuiden bewolking en wat regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Een eigen huis, een plek onder de zon. Ja, maar hoe ging die zoektocht in de 18e eeuw? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. De wooncrisis lijkt steeds groter te worden. Voor het eerst sinds de jaren 80 wordt er weer geprotesteerd. Mensen boven markt! 28, op mijn 20ste uit huis gegaan. Ik ben nu 6 keer verhuisd, omdat ik telkens ergens weg moet, wat niet mijn keuze is. En ik heb het dan nog goed, omdat ik iets heb. Maar er zijn mensen die echt niks hebben op het moment. En dat, het is van de zotte. De huizenprijzen die blijven maar stijgen en corona lijkt daar geen invloed op te hebben. Een jaar geleden dachten we met z'n allen, dit gaat een schok geven op de koopwoningmarkt. En het is dus niet gebeurd. En op die woningmarkt moet je als koper het ook nog eens opnemen tegen beleggers. Bij AT5 legt een makelaar uit hoe een belegger een huis kocht in Amsterdam voor 9000 euro per vierkante meter en meteen weer doorverkocht. Dus die belegger is al bereid 9000 te betalen. Die heeft het wel meteen te koop gezet voor 11.000 vierkante meter. Nou, dan moet je wel met z'n tweeën twee keer modaal verdienen. Dat zijn prima goede salarissen. Dan kan je dit net nog betalen. Ja, kassa dus. Hoe kunnen we de woningcrisis te lijf gaan? En welke lessen kunnen we trekken uit de geschiedenis? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met econoom Matthijs Korevaar. Hij promoveerde aan de Universiteit van Maastricht, waar hij onderzoek deed naar de evolutie van de woningmarkt van de afgelopen eeuwen. Inmiddels is hij universitair docent aan de Erasmus Universiteit en verhuist hij binnenkort naar New York om daar onderzoek te doen op de Columbia University. Fijn dat je er bent. Ja, goeienacht. Ben je eigenlijk een huisbezitter? Ja, ik ben een huizenbezitter. Sinds begin dit jaar ben ik een van de gelukkigen. Sinds begin dit jaar en binnenkort ga je alweer weg. Ja, dat stond toen nog een beetje in de stijgers. Het duurt natuurlijk ook even eer je het huis daadwerkelijk hebt voor je geboden hebt. Dus ja. Dat bieden was al meer dan een jaar geleden. Maar het is toch een beetje op deze huizenmarkt. Als je een huis vindt waarvan jij en je partner denken, nou, hier zien we ons heel graag wonen en je kan hem krijgen, dan ga je daar natuurlijk geen nee tegen zeggen. Nee, dan moet je dat doen. Wat ga je met het huis doen? Ja, het is nu even te kijken. Het is natuurlijk een beetje zonde om het leeg te laten staan. Dus ik hoop dat zeg maar iemand die dan weer inkomt uit Amerika naar Rotterdam, dat die er dan tijdelijk zeg maar. Zo'n house swap, house exchange. Ja, nou, hij heeft helaas niks in te wisselen. Oh. Dus ik moet zelf wel gewoon een flinke huur betalen in New York. Maar. Oké. Oké. Maar je houdt het wel in je bezit? Ja, ja. Het blijft een goede investering natuurlijk. Ja, kijk, het is altijd... Dat is de vraag. Ja, kijk, gemiddeld gezien is het gewoon een aantrekkelijke investering. Want ja, je hoeft met een hypotheek hoef je niet zoveel eigen geld in te brengen. En zeker in Nederland waar je redelijk ruim mag lenen. En je maakt wel positief rendement. Omdat ja, je hoeft in principe geen huur te betalen. Hè, dat betaal je eigenlijk aan jezelf. En misschien wordt die woning ook nog meer waard. Daar moet je het uiteindelijk niet voor doen. Maar ja, het is wel het is nog steeds een aantrekkelijke investering. Ja. Je bent in 2015 met je onderzoek gestart. Sindsdien is er best veel veranderd ook op de woningmarkt. Tot zelfs demonstraties aan toe. Was die verandering interessant voor jou afgelopen jaren? Ja, ik vond het wel interessant om te zien toen ik... Ik ben eigenlijk begonnen. Dan doe je een research master, zoals dat zo mooi heet. Dus dat is een master van 2 jaar waar je ook een heel uitgebreide scriptie schrijft. En daar ga je op basis daarvan promoveren. En toen ging dat in 2015 begon ik daarmee. En toen was eigenlijk de vraag gewoon, wat hebben de huren gedaan? Het ging heel erg over de vraag, goh, hoe hebben de huren zich in grote steden ontwikkeld in de afgelopen eeuwen? En dat was natuurlijk was toen ook al wel dat de huren omhoog gingen en dat mensen daar problemen mee hadden. Maar ja, het is natuurlijk altijd extra mooi het is niet extra mooi dat de huur zo hard is omhoog gegaan, maar het is wel fijn voor je onderzoek als het over de tijd heen nog relevanter wordt. Ja, begrijp ik. Ja, wat zegt dat verleden allemaal voor je? Nou, wat ik wel interessant vind is, als je bijvoorbeeld hebt, laat ik een voorbeeldje noemen, als je het hebt over de particuliere huurmarkt. Hè, we zien nu in Nederland, nou, er was alweer een voorbeeldje van een belegger in de intro, dat je ziet dat die beleggers weer meer woningen kopen en dat die ook gewoon meer van de woningen in bezit krijgen. Dus we hebben weer een groeiende particuliere huurmarkt. Nou, eigenlijk was in de hele 20e eeuw was er gewoon sprake van een particuliere huurmarkt die steeds kleiner werd en die ook behoorlijk gereguleerd was. Dus we weten eigenlijk niet hoe zo'n particuliere huurmarkt zich ontwikkelt. Want ja, dat is in de afgelopen eeuw hebben we dat nooit gehad. En als je kijkt naar de eeuwen daarvoor, kun je toch een beetje een beeld krijgen van wat gebeurt er nu als een stad groeit. Gaan de huren dan omhoog, omlaag? En voor wie gaan die huren omhoog? Voor de armen? Of juist voor de mensen die de wat grotere woningen hebben. En dat is een beetje wat ik probeerde te onderzoeken. Ja. Jij bent econoom, geen historicus, toch? Vind je het zo te horen heel interessant. Waar komt die interesse vandaan? Ja, het is natuurlijk altijd een goede vraag. Ik vind het vooral gewoon fascinerend om een beetje de geschiedenis in te duiken. Ik heb altijd het gevoel dat het voor mij dan net wat meer gaat leven. Ik bedoel, als je met moderne data werkt over mensen en huren, dan is dat vaak geanonimiseerd vanwege de logische reden om de privacy. Mm-hmm. Dus je hebt ontzettend grote databases. En de geschiedenis, ja, het is natuurlijk ook gewoon een soort... Ik vond het altijd interessant. Als kind ging ik al graag naar musea en ik was gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Maar als je in zo'n archief zit, dan nou ja, uiteindelijk al die huurcontracten die je verzamelt, die heb je één voor één op de foto gezet en al die transacties heb je gezien. En dan, dat zijn gewoon daadwerkelijke mensen. Soms zijn ze bekend, meestal zijn ze totaal niet bekend. Maar je komt op die manier leuke dingen tegen en dan gaat het toch wat meer leven dan wanneer je alleen werkt met een droge dataset. Ja, ik zie het aan je. Je begint ook gelijk. Je begint erbij te glunderen als je zegt, je komt leuke dingen tegen. Wat kom je tegen dan? Een van de dingen die ik wel mooi vond, is op een gegeven moment kwam ik in... Ik heb heel veel van de erfbelasting. Vroeger hadden we in Nederland al een erfbelasting. En dan kun je dus precies zien wat mensen bezitten als ze overlijden. Nou, soms kom je dan gewoon ineens een van de rijkste Amsterdammers uit de geschiedenis tegen, die al in de 18e eeuw al zijn vermogen in Engelse staatsobligaties had gedekt voor 1 miljoen. Rembrandt, die zit in de dataset dat hij een woning koopt. En vervolgens ook tragisch genoeg kan hij zijn hypotheek niet meer betalen. En gaat hij failliet. Dus hij, ja. En moest hij zijn huis verkopen? Ja, dat was een gedwongen verkoop. Dus zoals dat dan zo mooi heet. Dat hadden ze toen ook al. En dat noemen ze dan een executoriale verkoop. Ja, hij had nu wel een hele wijk op kunnen kopen. Nou ja, met deze prijzen natuurlijk op dit moment niet meer. Maar... Ja, ik weet niet wat zijn... Kijk, het pand wat hij kocht, dat staat nog steeds. Dat is nu het Rembrandt Museum. Dat was zijn atelier. Nou, volgens mij kocht hij het destijds... Als ik het goed herinner, was het 10.000 gulden. Als ik dat omreken, zou dat vandaag volgens mij... Als de prijzen hetzelfde zijn, zeg maar, als je alleen voor de inflatie corrigeert, zou dat volgens mij nu zo'n 4 ton zijn. Nou, ik denk dat pad nu wel flink wat meer waard is. Maar nog steeds was het destijds ook al een flinke investering. Ja, en daarom kon hij het op een gegeven moment ook niet meer betalen. Ja, het is duidelijk dat je passie hebt voor die geschiedenis en natuurlijk voor die economie. En dan ga je dat combineren. Hoe ben je daarop gekomen? Ja, het is natuurlijk een beetje... een van de dingen is dat je wil eigenlijk iets doen wat je zelf interessant vindt. Anders natuurlijk ook dat zeker als je erin rolt, dan is het toch een beetje, je zoekt mensen uit met wie je kan werken. En dat was in dit geval, ja, je promotor natuurlijk, die had ook wel een fascinatie voor de geschiedenis. Die heeft ooit de Herengracht-index ontwikkeld. Dus dat was de eerste lange termijn huizenprijsindex voor de woning aan de Herengracht. Nou, dus dat was wel een natuurlijke match. En zelf was ik geïnteresseerd in die huurmarkt. En nou ja, zo ging een en ander rollen. En kwam daar een eerste onderzoek uit. En op een gegeven moment ga je een beetje je eigen onderzoeken verder opbouwen. Ja, want dat verleden, dat gaat dus ver terug. Dat vertel je net ook al over Rembrandt. Naar welke periode kijk jij voor je onderzoek? Nou, het begint zo'n beetje. Het vroegste wat ik doe is zo'n beetje 1500. En dat gaat eigenlijk door tot het heden. Dus mijn eerste onderzoek ging gewoon over de huurontwikkeling in grote Europese steden tussen 1500 en nu. Mm-hmm. En daarna heb ik allerlei verschillende onderzoeken gekeken. De een focust zich weer specifiek op de 18e eeuw. De ander ging dan weer over de impact van pandemieën op woningmarkten. Nou, dat was dan weer de 16e eeuw en de 19e eeuw. En nu, ik doe ook weer wat meer modern onderzoek. Dus ja, het verschilt een beetje. Ja, over een aantal dingen gaan we het vast nog hebben over dit komende uur. Maar is het nog relevant, die data van vroeger? Want de woningmarkt ziet er nu toch heel anders uit? Ja, kijk, het is altijd een beetje, dat kun je natuurlijk voor elke vraag stellen. Ik bedoel, zelfs als je wetenschap doet met data van vandaag, kun je zeggen, ja, hoe relevant is dat nog over 10, 20 jaar? Ja. Een van de dingen die ik zelf interessant vind is dat, kijk, het is natuurlijk evident dat de manier waarop de woningmarkt werkt over de tijd veranderd is. De mensen zijn rijker geworden, er zijn meer mensen bijgekomen, de overheid die reguleert wat strenger. Maar als je juist in al die verschillende soorten markten, om het zo maar te zeggen, patronen ontdekt die altijd terugkomen, dan zit daar misschien iets in dat zo'n effect dusdanig sterk is. Nou, voor een voorbeeld wat ik zelf onderging naar de rol van grote generaties. Ik bedoel, nu is de vraag, we hebben een grote babyboom generatie. Nou, die is nu wat ouder aan het worden. Die gaat misschien op een gegeven moment overlijden. Gaan dan de huizenprijzen omlaag als al die woningen op de markt komen? That's the big question. Ja. Nou ja, en zeg maar. Een van de dingen die ik met mijn co-auteur Mark Franken liet zien is, wij deden een onderzoek. Dan keken we ook, als we nu kijken hoeveel mensen er nu geboren worden ten opzichte van de bevolking. En dat doen we met eeuwen aan data. Dus voor Amsterdam kun je gewoon al die geboortedata terugvinden. Nou, dan zie je gewoon, als er vandaag relatief veel baby's geboren worden, dan kun je gewoon voorspellen dat in die tijd was dat 60, 65 jaar later, de prijzen gewoon significant omlaag gingen. Nou, dan gingen we uitzoeken, hoe komt dat? Nou, dan zie je gewoon dat in die tijd de meeste mensen die de volwassen leeftijd halen, ja, conditioneel dat je volwassen wordt, dan ga je gemiddeld zo rond je 60ste, 65ste dood. En dan wordt dat vererfd en dan worden die woningen verkocht. En evenzo zie je dat als er veel kinderen nu geboren worden, dat 25 jaar later de prijzen omhoog gaan. Want dan gaan die allemaal een woning zoeken. Uh-huh. En dus dat is iets wat je gewoon consistent door al die eeuwen heen gemiddeld in ieder geval ziet. Maar dan komt er zometeen, ik ben zelf huizenbezitter, en dan komt er straks ergens een kantelpunt misschien wel dat ik het beter kan verkopen. Ja, kijk, het is altijd wat wij laten zien, dus dat gemiddeld gezien dan je te maken krijgt met lagere huizenprijsgroei. Hè, als er een grote generatie oude mensen is die op een gegeven moment overlijdt. Maar je hebt natuurlijk allerlei andere factoren die nog de woningmarkt beïnvloeden. Dus of het echt een goede tijd dan is om te kopen of verkopen, dat is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken. Meestal kom je er pas achteraf achter. Misschien is het een beetje hetzelfde als wat ze zeggen met die coins, hè, met die cryptocurrency. Hold on for your dear life is het, geloof ik. Blijven vasthouden. Ja, kijk, ik denk dat nog wel een verschil is tussen een cryptocurrency en een woning. Is een woning geeft daadwerkelijk woongenot. Daar kun je in wonen. Het houden van een cryptocurrency, ja, misschien geeft het je heel veel genot dat je die cryptocurrency hebt. Maar voor de rest kun je er natuurlijk niet zoveel mee in het dagelijks leven. Nee, maar ik bedoel dat het altijd maar blijft stijgen. Ja, maar dat is dus wel interessant. Dat is ook een van de dingen waarvan ik denk wel interessant is om naar de lange termijn te kijken. Kijk, als je ziet wat bijvoorbeeld op de woningmarkt is gebeurd sinds de jaren 80. Nou, een van de dingen die aan de gang is natuurlijk is dat de overheid is iets meer die huurprijzen los gaan laten. Die waren heel lang heel strikt gereguleerd. Maar als je kijkt op de koopmarkt, dan zie je dat we veel meer zijn gaan lenen. Maar ook dat de rentes heel erg gedaald zijn. Dus die waren, hè, zelfs als je corrigeert voor de inflatie, waren die gewoon in de jaren 80 veel hoger dan nu. En daardoor, als de rente omlaag gaat, gaat eigenlijk altijd de prijzen van woningen structureel omhoog. Dus als je alleen kijkt naar de jaren 80, dan kijk je alleen de periodes dat de rente omlaag is gegaan. Dan denk je, oh, die huizenprijzen gaan altijd omhoog. Maar ja, als je iets langer doortrekt, dan zie je gewoon dat prijzen stijgen soms en prijzen dalen soms. Dus het idee dat een woning altijd maar meer waard wordt, dat lijkt me niet de beste motivatie voor een investering. Dus zeg je eigenlijk, We weten het niet. Nou ja, in de zin van, we weten het niet. Ik zou niet hier durven zeggen, de huizenprijzen gaan met 10% omhoog in de komende 2-3 jaar. Want er kunnen natuurlijk allerlei dingen veranderen. Maar wat we wel weten, en dat weten we vrij goed, is dat als jij een woning koopt en die houd je bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, tot je pensioen aan of je verhuist 1 of 2 keer, dan is die woning niet aantrekkelijk als investering, omdat die altijd maar meer waard wordt en je daardoor rijker wordt. Nee, het is het feit dat jij elk jaar eigenlijk erin mag wonen en impliciet de huur aan jezelf betaalt. En dat is hetgeen wat op lange termijn het bezit van een woning aantrekkelijk maakt. En dat is ook waarom, denk ik, veel mensen uiteindelijk een woning kopen, maar waarom ook beleggers, bijvoorbeeld pensioenfondsen en dergelijke, instappen. Want die denken, als je er zelf in woont, dan betaal je de huur aan jezelf, om het even maar spreekwoordelijk zo te zeggen. En een pensioenfonds, die verhuurt dat gewoon. Ja, over pensioenfondsen en over beleggers gaan we het zo meteen zeker ook hebben. En natuurlijk over jouw onderzoek, daar gaan we het over hebben. Heb je ondertussen alle vragen voor onze gast? Dan kun je die alvast naar ons sturen. Dat kan via de Radio 1-app. Misschien wil je weten wanneer de huizenprijs eindelijk eens gaat dalen. En dat je denkt, dan kan ik misschien instappen om een huis te gaan kopen. Stel hem via de gratis Radio 1-app. De eerste vraag die is al gesteld door een eerdere gast die live bij ons te gast was. Wat is de vraag? Mijn naam is Sia Kogelseini. Ik ben promovenda aan de Technische Universiteit in Eindhoven. De grootste uitdaging die ik ervaar in mijn werk is het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Ik vroeg me af, wat is jouw grootste uitdaging in jouw werk? Dat is de vraag. Siagul Hosseini was hier te gast. Wat is jouw grootste uitdaging in je werk? Vraagt zij. Ik denk dat voor mij de grootste uitdaging is dat soms het schrijven van die papers en het reviseren daarvan echt ontzettend lang duurt. Ja, bijvoorbeeld op zich dat data verzamelen en een paper schrijven en analyseren, dat is allemaal heel leuk. Maar als je dan op een gegeven moment het gepubliceerd wilt krijgen, dan is zeker in mijn vakgebied is toch wel heel belangrijk dat je dat in het best mogelijke tijdschrift doet. Maar dat betekent gemiddeld. En welk is dat voor jou? Je hebt de top 5, noemen ze dat, in economie. Dus dat heb je de American Economic Review of de Quarterly Journal of Economics. En dan heb je nog, omdat ik in het vakgebied finance zit, mag ik ook in de top finance tijdschriften. Nou, dan heet bijvoorbeeld de best, heet The Journal of Finance. Ja, what's in a name? Mm-hmm. Die wijzen natuurlijk gewoon 95-96% van de ingestuurde artikelen uiteindelijk af. Dus je kunt je wel bedenken dat je moet vaak dealen met afwijzen. Maar heb je het meegemaakt? Dat heb ik zeker meegemaakt. En wat gebeurt er dan in je hoofd? Nou, het verschilt een beetje. Vorige week had ik een afwijzing. En dat wist je eigenlijk al wel van tevoren. Dat je dacht, je zag het aankomen. Maar je hoopt dat je in ieder geval nuttig feedback kreeg van de referees. Zeg maar dat je dacht, dan kan ik het bij een ander tijdschrift weer proberen. Maar dat gaat op zich, maar het is vooral dat het proces daardoor heel lang wordt. Op een gegeven moment ben je gewoon, denk je, nu heb ik het paper geschreven, maar je wilt het toch goed gepubliceerd krijgen en dan ben je zo nog 2-3 jaar verder. Dat wil ik zeggen, want je zegt het duurt lang. Wat voor periodes hebben we het over dan? Voor het schrijven van een paper? Het eerste onderzoek is, ik denk dat het echte onderzoek, dat is niet structureel extreem veel veranderd. Dat was eigenlijk al in 2017, 18 af. En nu, het is natuurlijk ook op een gegeven moment, dus soms vind je ook andere dingen weer even interessant en dan ga je daaraan werken. Dus ik zou ook zeggen dat het een groot deel van de tijd gewoon stil op het bureau heeft gelegen. Maar je kunt je toch voorstellen als mensen zitten te luisteren en denken van die Matthijs die is 2-3 jaar met zijn onderzoek bezig of met het schrijven van een paper en het belandt ergens in een lade, word je toch gek? Ja, dus dat word je ook af en toe. Dus soms denk je, nu ben ik er klaar mee en nu wil ik het wel gepubliceerd hebben. Maar dat zijn niet altijd de incentives die je hebt als wetenschapper. Dus je probeert dan toch maar weer dat goede tijdschrift. En soms lukt het ook. Dus het is gelukkig ook al wel weer gelukt. Maar wat is dan de functie van je werk? Het is natuurlijk vooral, je doet dat onderzoek. En zodra dat onderzoek af is, dan plaats je het online, maar dat is dus nog niet gepubliceerd in een tijdschrift. En dan zie je ook al vaak dat, soms als mensen het interessant vinden, komt dan al de aandacht. Mm-hmm. En die publicatie aan het einde is, het is natuurlijk als jonge wetenschapper is het al lastig om daar een structureel oordeel. Maar sommige mensen zeggen, dat is vooral om uiteindelijk te bepalen of jij een vast contract dan mag krijgen na zoveel jaar. En dat de echte impact vooral is op het moment dat het paper online komt en dat dan uiteindelijk het publiceren de stempel is. Maar je moet ook niet onderschatten, het is natuurlijk wel dat bijvoorbeeld zo'n paper, als je kijkt dat wat dan wel gepubliceerd is, denk je, de eerste keer stuur je dat in. En dan is het

En dat is denk ik, daar weten we nog niet voldoende van. Daarom ben ik dat onderzoek gaan doen. Want er is gewoon, hè, als je wilt weten hoe de huur in Nederland zich ontwikkeld heeft in de vrije sector, ja, er zijn gewoon geen goede statistieken van. Als je wil weten wat beleggers aan rendementen verdienen, daarom moest ik dat doen voor de 20ste eeuw en niet voor de 21ste, zijn geen statistieken van. En dat motiveert mij ook wel een beetje. Omdat ik, ja, we weten eigenlijk niet zo goed, hè, wat er nu gebeurt. En nou ja, we kunnen het voor het verleden uitrekenen, want dan kunnen we wel de data vinden. Maar ik probeer ook altijd mensen een beetje aan te zetten als je met bij wijze van spreken beleidsmakers spreekt, om te zeggen, ja, is het niet een beetje vreemd dat ik voor elke woning in 19e eeuws Parijs kan uitvinden wat de huur is en wat de verkoopprijs is, maar dat ik dat niet voor 21e eeuws Nederland kan, terwijl er een heel groot debat is over de rol van beleggers op de woningmarkt? En wat is het antwoord dan? Nou ja, daar is niet een heel goede verklaring voor natuurlijk. De verklaring is denk ik vooral dat heel lang nam die particuliere huursector af. Dus daar zijn we nooit echt meer in geïnteresseerd geweest. Omdat we dachten, ja, iedereen die kan een eigen woning kopen. Anders kun je in een sociale huurwoning terecht. Dus het is altijd een beetje ondergeschoven kindje geweest. En nu wordt die discussie interessant. Ja. En denken we, waar is de data? Ja, ja. Ja. Want eventjes een voorbeeldje nemen. Een collega van mij, laten we zeggen dat ze 3000 euro bruto verdient. Nou, het zou er van overblijven. 2200 misschien netto. Als je dan kijkt naar wat zij netto moet betalen, hier al in Hilversum voor een appartementje, zit je op 1100 euro exclusief. Komen er nog wat kosten bij, zit je op 1200, 1300 euro. Nou, van je 2100 blijf je maandelijks, blijft er nog 800 euro van over. Je verzekeringen, hele mikmak, blijft er niet zoveel over. Zij zegt tegen mij, ik ben alleen, ik zit in een soort houtgreep, want ik kan ook niet geld gaan sparen om uiteindelijk kostenkoper voor een koophuis te gaan betalen. Hoe ga je uit zo'n impasse komen? Ja, kijk, het lastige is dat hoe het in Nederland georganiseerd is. Je hebt natuurlijk de sociale huursector en daar zijn de huren gereguleerd. En daar zijn ze, kijk, je kunt natuurlijk altijd wat te hoog is en te laag. Dat is natuurlijk altijd een beetje relatief. Maar het is in ieder geval duidelijk dat in de sociale huursector zijn de huren gewoon relatief laag. En het verschil met de particuliere huursector is heel groot. Ja. In de koopsector heb je ook natuurlijk dat het fiscaal redelijk aantrekkelijk is. Je hebt hypotheekrenteaftrek, het is niet extreem belast. Dus een eigen woningbezit is redelijk aantrekkelijk. Een sociale huurwoning is redelijk aantrekkelijk. Maar de enige sector waar je helemaal eigenlijk geen enkel voordeeltje hebt, is die particuliere huursector. En het is ook de sector dat als bijvoorbeeld, hè, als de vraag naar wonen toeneemt, ja, er komen niet zo snel woningen bij. Dus je hebt en voor veel mensen is een koopwoning gewoon niet binnen het bereik. Dus die particuliere huursector, die moet alles opvangen. Waardoor als je daar vervolgens inkomt, ja, je hebt veel hogere maatlasten dan mensen in de andere sectoren. En in Nederland is het, kijk, in Nederland kun je ontzettend veel lenen voor een hypotheek. Veel meer dan in andere landen. En dat is ook gekomen omdat in de jaren 60, 70, toen dat geleidelijk opkwam, in Nederland had je altijd, hè, in Nederland hebben we vrij veel pensioenafdrachten. We hebben een heel groot pensioensysteem. Dus eigenlijk spaar je wel, maar dat gaat natuurlijk naar het pensioenfonds. Maar dat betekent dat je niet kunt sparen voor je eigen woning. Nee. Dus van nature moesten daardoor mensen relatief veel nemen, of in ieder geval doordat het geval was. Maar ja, als je dan ook nog eens nu langzaam, hè, die prijzen gaan omhoog, je moet wat eigen vermogen inbrengen, er zijn heel veel kopers, je hebt een hoge huur, ja, dan wordt het gewoon lastig. En ik denk dat is iets wat lastig binnen een paar jaar op te lossen is, want dan heb je gewoon meer huurwoningen in ieder geval nodig. Of je zorgt dat ongelijke speelveld tussen koop, sociale huur en particuliere huur, dat wat meer gelijk getrokken wordt. Ja, het is heel lastig uit te leggen dat ik in een iets groter huis woon en dat ik aan het einde van dat ik veel minder betaal per maand. Dat is toch heel gek? Ja, ja. Nee, dat is ook gek. Bijzondere wereld. We hebben het over de huizenmarkt. We hadden het net over beleggers, de invloed daarvan. En ik praat met Matthijs Korvaar, die ook de muziek voor vannacht heeft uitgekozen voor deze uitzending. Mocht je nog willen reageren, dat kan. Stuur eventjes een bericht via de Radio 1-app. Die gaan we dan zo meteen behandelen. We gaan naar het nummer Nachtvrieden gaan we van Tabea Koloska. Zeg ik goed? Ja. Wat voor muziek is dit? Nou, dit is jazzmuziek. En het is wel goed om te noemen dat zij mijn vrouw is. En de reden dat ik dit nummertje heb uitgekozen is, dit is redelijk rustige jazz. Het heet Nachtvrienden, dus nachtvrede. Dus ik dacht, mooi geschikt voor een nachtprogramma. En eigenlijk had ik dat nummer uitgekozen omdat, nou ja, als onderzoeker ben ik heel vaak in mijn hoofd bezig. En dan lig ik vaak lang wakker 's nachts. En dat ziet zij natuurlijk af en toe. En dan ga ik er weer eens uit en dan ga ik maar weer eens een rondje lopen. Ja. En op een gegeven moment heeft zij een nummer gecomponeerd. Niet specifiek voor mij, maar dat ging eigenlijk over Nou, over een hij en een zij. Zij loopt ook wel eens 's nachts over straat. Die over straat lopen en dan in de nacht nog de rust moeten zoeken. Dus ik dacht, dit is toch een mooie nummer voor de. Ja, geïnspireerd op jou? Een klein beetje, ja. Een klein beetje. We gaan er naar luisteren. Econoom Matthijs Korvaar is hier te gast. Is het bijzonder voor jou om dat zo te horen, muziek van je vrouw? Want jullie zijn nu eventjes niet samen, ondanks dat jullie getrouwd zijn. Ja, nee, dus het is, zo is het toch een beetje bij mij op afstand. Dus nee, ja. Want zij is in New York, ik ben in Nederland. Hopelijk zijn we binnenkort samen, maar ja, het is even een uitdagende tijd wat dat betreft. Ja, het is eventjes roeien met de riemen. Ja, precies. Er komen veel appjes binnen, Matthijs. Dat is leuk aan dit soort live-uitzendingen, dat mensen kunnen reageren via de Radio 1-app. Dankjewel daarvoor. Wat is je meest bijzondere ontdekking uit een archief dat je hebt onderzocht? Mijn meest bijzondere ontdekking? Goeie vraag. Ik vond Rembrandt zelf bijzonder, maar misschien kom je nog met wat anders. Die was natuurlijk al wel gevonden. Een van de dingen die mezelf heel erg is, die ik zelf heel erg fascinerend vond. De vraag is natuurlijk altijd, meestal ben je niet de eerste hoor. Maar een van de dingen waar ik mee bezig was in de 18e eeuw ging heel erg. Toen was de rente ook laag en ik was bezig om de rendementen op vastgoed uit te vinden. En dan keek ik naar veilingen en daar werd gewoon vastgoed geveild. En op een gegeven moment kwam ik daar ook een veiling tegen van bijvoorbeeld een plantage in Suriname. En die wordt dan verkocht. Maar ja, dan zie je hoe dat gewaardeerd wordt. Dan zie je natuurlijk dat keurig geteld wordt hoe oud alle slaven zijn. En dan zie je dat een kind die is nog niet zo heel veel waard. En iemand die volwassen is, die is een volwassen man, is natuurlijk het meest waard. En dat, op die manier werd gewoon die plantage gewaardeerd. En die werd dan vervolgens door in Amsterdam geveild. Dus daar konden dan mensen gewoon vrijelijk op bieden. In de veilingmarkt. Nou ja, dat soort dingen, dat laat je toch wel even een paar keer nadenken als je dat zo achter je schermpje tegenkomt tussen de Amsterdamse grachtenpanden, zeg maar. En de huisjesmelks in de Jordaan, is dat dan nog wel weer andere koek. Snap het, ja. God, bijzondere ontdekking. En dan zie je, zou je uiteindelijk een stamboom zou je kunnen bouwen en dan zie je wie er nog uiteindelijk verantwoordelijk voor is. Ja, je kunt natuurlijk zien wie uiteindelijk dan die plantage koopt, inderdaad. Ja. Dus ja. Maar dat zie je vaak. Die ben ik veel tegengekomen. Ook mensen die gewoon in die plantages investeren. Een vraag die misschien veel jonge mensen hebben die naar deze uitzending luisteren. Of via de podcast, dat kan natuurlijk ook. Denk je dat huizen voor starters ooit weer betaalbaar gaan worden? Ik denk het wel. De vraag is natuurlijk altijd wat betaalbaar is. Maar uiteindelijk is het zo dat... zolang we in ieder geval zorgen dat niet de woonvermogens ongelijk is. Zolang we zorgen als land, en ik denk dat we dat wel moeten doen, dat niet al die huizen steeds geconcentreerder worden. Dus dat een steeds kleinere groep mensen de woning bezit. Maar ik hoop dat in een democratie dat daar wel voldoende animo voor is om dat te voorkomen. En dat betekent dat op lange termijn er gewoon weer ruimte moet zijn voor starters. Maar het is nu wel gewoon zo. Je mag wat minder lenen dan voor de crisis van 2008. Zeker als je een enkel inkomen hebt. Dus dat betekent dat het gewoon lastiger is. Kijk, dat gaat niet veranderen. Maar het betekent wel dat je misschien net wat langer moet sparen. En dat je dan uiteindelijk toch een woning kan kopen. Dus ik denk wel dat de starter van nu wat meer geduld moet hebben. Maar ik verwacht wel dat uiteindelijk je toch aan de beurt komt. Michiel die vraagt, denk je dat de Evergrande-crisis in China een impact zal hebben op de Nederlandse huizenmarkt? Dat is een goede vraag. Dat zou ik niet durven zeggen. Kijk, het is natuurlijk zo dat in China is een land met zogeheten kapitaalcontroles. Dus het is niet zo dat geld zomaar in en uit China kan stromen. Dus de vraag is, als er zo'n heel grote crisis is in China... En dan gaat natuurlijk dat denk ik niet direct de woningmarkt beïnvloeden. De vraag is, hè, als het de Chinese economie beïnvloedt... dan zou het naar Nederland over kunnen gaan. Maar ja, ik zou het niet een definitief antwoord kunnen zeggen... maar ik zou het niet verwachten dat het een heel grote effecten gaat hebben. Zeker ook omdat de Chinese overheid... Als er tijd is voor een korte anekdote. Ik was in 2016 op een congres in Peking. Ja. Daar was ik uitgenodigd en... In China schijnt kennelijk heel erg het idee te leven... dat huizen wel altijd meer waard worden. Dus daar ik weet niet of dat het doel was. Dat werd natuurlijk niet zo expliciet gemaakt. Maar er waren twee sessies. En ik zat in sessie 1. Ik mocht uitleggen hoe huizenprijzen op de lange termijn zich ontwikkelden. Nou, dat was de conclusie. Ze gaan niet altijd omhoog. Dat was de conclusie van de hele sessie. Toen was sessie 2. Dat ging over de huidige ontwikkelingen in China. Nou, daar gingen huizenprijzen in recordstijging omhoog. Dus daar zaten allemaal grote ontwikkelaars... en mensen die hoog in de administratie zaten. En nou, het was natuurlijk niet zo gecommuniceerd, maar ik had wel het idee dat toch een beetje het idee van het congres was om, om daar een beetje het idee te laten doordringen dat huizenprijzen niet altijd omhoog gaan. Maar dat was 2016 en 5 jaar later zijn de prijzen nog steeds verder gestegen. Dus heel veel invloed lijkt het niet gehad hebben. Mooie anekdote, maar ja, toch een bijzonder, ja, hoe de Chinezen daar dan naar kijken. Floris wil graag weten hoeveel procent van de aankopen van de huizen vanaf buitenlandse investeerders kwamen. Weten we dat? Dat weten we in ieder geval. Ik weet het niet. Ik denk dat het misschien te achterhalen is, maar het is vaak heel lastig, omdat vaak kopen die bijvoorbeeld via Nederlandse BV een woning op. He, dus als je geld investeert in een Nederlands bedrijf en vervolgens gaat dat bedrijf voor jouw woning opkopen, maar jij bent de eigenaar, dan moet je iets meer je best doen om uit te vinden of het een internationale belegger is. Ik heb wel het idee dat bijvoorbeeld voor grote partijen als Blackstone is een bekende, Heimstader, die kopen meer vastgoed, maar het gaat nog steeds echt om een heel klein deel van de Nederlandse woningen die daar in het bezit zijn. Dus ik heb niet het idee dat het heel groot is. Tot slot nog een vraag van Udo. Is de impasse voor starters soms te helpen door premie-A-woningen, net als in de jaren 80? Ja, dat is natuurlijk de vraag of je dan is het idee dat je gewoon een directe subsidie geeft op de koopwoning. Ik denk wel dat op het moment dat je gewoon fiscaal geld besteed om mensen woningen te laten kopen en die woningen worden daardoor daadwerkelijk goedkoop, ja, dan wordt het natuurlijk makkelijker om een woning te kopen. Ik denk dat nu natuurlijk ook het probleem is dat het feit dat mensen zoveel bereid zijn te betalen voor woningen, komt ook omdat er gewoon heel veel bieders zijn op een enkele woning. Dus als je die woning goedkoper maakt, help je nog steeds niet meer starters aan een woning. Nee. Het enige wat wel helpt is dat door die premie een starter net wat meer slagkracht heeft ten opzichte van een belegger die korting bij wijze van spreken niet krijgt. Maar ik denk niet dat dit de structurele oplossing is voor de problemen onder starters. Dankjewel voor alle vragen die zijn ingestuurd. Ja, zelf ga je onze huizenmarkt binnenkort verlaten. Of tenminste, nou ja, je houdt het huis dan waarschijnlijk in je bezit. Want je vertrekt richting New York voor jouw vervolgonderzoek. Wat ga je daar doen eigenlijk? Ik ga daar onderzoek doen op een beurs van de Europese Unie. Dus een Marie Curie, of Marie Sklodowska-Curie moet ik keurig zeggen. En op Columbia University. En eigenlijk is de vraag waar ik een beetje mee zat, en daar heb ik een aanvraag over geschreven. Van, stel nu dat je bezit een huis, wat doet dat nou met je? En stel nu dat jij ineens heel veel overwaarde hebt in de woning. Betekent het dan dat als jij die overwaarde krijgt, dat jij je hele leven lang beter af bent, dat misschien je kinderen zelfs beter af zijn? Het is natuurlijk een lastige vraag, want ja, het is natuurlijk zo dat degene die een woning bezit of degene die veel overwaarde heeft, en die heeft misschien net iets slimmer geïnvesteerd of die heeft net iets meer inkomen of net iets harder gewerkt. Het is voor een deel geluk en voor een deel is het een beetje wijsheid. En dat is heel lastig uit elkaar te trekken. Dus wat ik wil gaan doen, een beetje met de geschiedenis, maar ook met het heden, is dat je eigenlijk op zoek gaat naar een soort van schokken of experiment is misschien niet het goede woord. Waardoor ineens de ene buurman 30.000 van zijn woningwaarde kwijt is en de andere het erbij krijgt, zonder dat ze daar zelf iets aan kunnen doen. Dus een van de dingen waar ik nu mee bezig ben, en nu is er een hele discussie over box 3, de vermogensbelastingen op woningen. Nou, vroeger was er een heel hoge vastgoedbelasting. Iedereen denkt altijd dat vroeger de belastingen laag waren, maar vroeger betaalde je veel meer op een woning. En op een gegeven moment gaan ze die belasting veranderen. En dat doen ze op zo'n manier dat het ene huis ineens heel veel meer belasting moet betalen en het andere minder, zonder dat die kopers er ook maar iets aan kunnen doen. En dat kun je dan gebruiken om te kijken, oh, zijn die mensen als ze overlijden nog steeds rijker of armer en hun nageslacht. En de correlatie zagen in ieder geval dat een eeuw later die families nog wel die de waarde bij hadden gekregen rijker waren. Maar of dat zo is, ja, daar heb ik 3 jaar om dat uit te zoeken. Ik wens je daar veel succes bij. Matthijs Korrevaar was mijn gast. En vul je midden in dit gesprek, dan kun je dat terugluisteren via de podcast Focus Wetenschap. Ik heb nog tijd voor Sergei Rachmaninov. Zeg maar. Ja, als jongetje ben ik begonnen met klassiek piano te spelen. Daar heb ik ondertussen, maak ik daar geen tijd meer voor, of heb ik daar geen tijd meer voor. Het is natuurlijk altijd relatief. En dit was een van mijn favoriete stukken. Maar met al dat archiefwerk en al die dingen, dan zet ik vaak nog gewoon klassieke muziek op. En dan kom ik in de focus. Dus vandaar dit stuk. Mooi uitgekozen. Nogmaals dank dat je hier was. Ik wens je veel geluk en wijsheid in Amerika. Ja. Fijn dat je ook weer terug bent bij je vrouw dan. Yes. Dankjewel dat je was. Thank you. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Meer dan 100 wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Daarmee is de eerste grote belofte van de klimaattop een feit. Voor het tegengaan van ontbossing wordt zo'n 16,5 miljard euro vrijgemaakt. Het geld wordt gebruikt om beschadigde stukken bos te herstellen en natuurbranden te bestrijden. In de ruim 100 landen bevindt zich zo'n 85% van alle bossen in de wereld. Ondernemers krijgen meer tijd om hun definitieve berekening in te leveren over de ontvangen loonsteun. Dat heeft staatssecretaris Wiersma bekendgemaakt. De officiële deadline was zondag, maar 21.000 ondernemers haalden die niet. De berekening gaat over de eerste ronde NOW-loonsteun aan het begin van de coronacrisis. Het geld was uitgekeerd als voorschot en het definitieve bedrag wordt nu vastgesteld op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Afhankelijk van de situatie krijgen ondernemers 2 of 3 maanden extra de tijd. Nederland telt meer miljardairs dan ooit. In de jaarlijkse rijke lijst van tijdschrift Quote staan dit jaar 45 mensen met een vermogen van 1 miljard of meer. Heineken-erfgenaam Charlène de Carvalho Heineken blijft met 13,5 miljard euro de rijkste Nederlander. De nummer 2 is nieuw. Vastgoedondernemer Raymond Vos is goed voor 5,7 miljard. En gaat daarmee de nummer 3 voorbij, Randstad-oprichter Frits Goldschmeding. De grootste verliezer in absolute getallen is John de Mol. Volgens Quote verloor hij dit jaar 300 miljoen euro. Het weer. Er zijn opklaringen en het is een graad of 6. De komende dag in het westen en zuiden bewolking en wat regen. Het wordt 10 of 11 graden. De dagen daarna rustig herfstweer met regelmatig zon. In de nachten wordt het fris. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:02. Je luistert nog steeds naar Focus op NPO Radio 1. Na 4 uur natuurlijk de collega's van Gaan. Maar tot 4 uur hoor je hier weer de beste podcast van Radio 1. Ik zei al bed. Ik denk al aan mijn bed natuurlijk. Dat is wat anders. Te beginnen met Eitje. Wat als het maar niet lukt om zwanger te worden? Malou die vindt het lastig om na alle teleurstellingen toch vol te houden. Een van de beste vrienden van Malou is Maaike. Zij wil graag een tweede kind, maar haar zwangerschap blijft uit. Haar eileiders blijven dichtzitten en de enige optie om nog zwanger te worden is IVF. Een redding vindt Maaike ook voor Malou, bij wie de ene na de andere poging mislukt, komt IVF toch steeds dichterbij. Maar zij ziet er juist enorm tegenop. Hoe komt dat? Je gaat het nu horen. Ik ben een dertiger zonder relatie en met een kinderwens. Dat is niet helemaal hoe ik had gedacht dat het leven zou gaan. En nu ik het besluit heb genomen om dan zelf te proberen om moeder te worden, met de hulp van een donor, wat ik al een hele stap vind, wordt mijn geduld flink op de proef gesteld. Want de eerste pogingen mislukken. Ik lig er wakker van en omdat ik 's nachts niemand heb om tegen te praten en toch deze podcast maak, pak ik mijn opnameapparaat er maar bij. Kijk, aan het begin van dit proces zei ik wel van, ja, ik maak dus hier ook die podcast over. Dat vind ik belangrijk. En het kan natuurlijk ook dat het niet lukt bij mij. En dan vind ik het ook belangrijk om de podcast te maken. Dus ik had daar wel over nagedacht. Maar ik had niet echt ook gevoeld dat dat ook daadwerkelijk een optie zou kunnen zijn. En ik heb echt het idee dat gewoon iedereen me voorbij gaat en ik hier achter blijf. En dan, bedoel, uiteindelijk komt het ook wel goed. En dan vind je wel, ga je je leven gewoon op een andere manier invullen. Dat snap ik wel. En dat vind ik ook wel echt. Alleen ja, dan ben ik dus wel die chick die dus ten eerste niet lukte om gewoon een relatie te hebben. En dan maar het besluit nam om het zelf te gaan doen, wat ik op zich al heel wat vind. En dan lukt dat dus ook niet. Echt, what the fuck. Wij zijn er klaar voor. Klaar voor. Ik wil een junior. Een jongen of een meisje. Ik ben Malou en dit is aflevering 3 van Eitje. Volharding. Dit is mijn kinderwens. Hoop het zo, een eigen mini-mens. Inmiddels ben ik al meerdere keren naar Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp gereisd om het te laten insemineren met donorzaad. Tot nu toe steeds zonder succes. Is het normaal dat het zo lang duurt? Ik krijg op dit moment nog IUI-behandelingen. Dan wordt er dus rond je eisprong een inseminatie gedaan. En ik ken niet veel mensen die deze behandeling ook hebben gehad. Maar degene die ik ken, zijn toch na de eerste poging of maximaal de derde poging zwanger geraakt. Ik heb er al 4 achter de rug. Volgens mijn arts moet ik het zo zien. Stel je gaat proberen om zwanger te worden, dan gemiddeld is 80% van de vrouwen binnen een jaar zwanger. Even ervan uitgaande dat je jonger bent dan 35, zeg maar. En waarom het bij de ene lukt om na 2 maanden zwanger te worden en bij de ander je daar een jaar voor nodig hebt, ja, dat is niet altijd te onderzoeken en te snappen waar dat mee te maken heeft. Maar naarmate je als vrouw ouder wordt, gaan die kansen dus afnemen. Dus op je 40ste heb je niet 80% kans om binnen een jaar zwanger te worden, maar dan zit je nog maar op 30-40% kans die je hebt om binnen een jaar zwanger te worden. En dan is het ook nog geluk, toch? Een beetje geluk wat je moet hebben. Uiteindelijk zijn er heel veel factoren die precies op het juiste moment allemaal goed aanwezig moeten zijn om zwanger te kunnen worden. Ja. Dus ja, daar komt zeker ook wel wat geluk bij kijken. Ja. Het is dus net Yatzee eigenlijk. Ik moet een keer 6 gaan gooien. Als je met een partner probeert om zwanger te worden, dan krijg je meestal na een jaar gewoon proberen 3 tot 6 IUI-pogingen voordat een andere behandeling wordt aangeraden. Bijvoorbeeld IVF. Maar omdat ik als alleenstaande vers start zonder dat oefenjaar, mag ik het vaker proberen. En gezien mijn leeftijd en de kwaliteit van het dure donorzaad lijken mijn kansen goed en is het een kwestie van geluk hebben. En een kwestie van volhouden. Nou, makkelijker gezegd dan gedaan, merk ik. Zo, ik ben weer gearriveerd. En mijn moedertje, die staat er alweer. Hoi, mam. Hallo. Daar ben je weer. Het is lekker vroeg, hè? Ja. Hey. Hoi. Lief dat je weer meegaat. Geen probleem. En, vind je het zenuwachtig? Ja, een beetje wel. Ja, ja, dat zal wel meevallen. Ja. Schuim-echo. Schuim-echo. Ik ben benieuwd wat dat is. Is dat een soort purs? Wat ze erin schuiven? Nou, ik hoop het niet. Nee. Nou, we gaan het zien. Dan moet ik een paar dagen uitdrogen. Even uitharden. Ik heb een nieuwe bestelling geplaatst op Zaadlando, zoals mijn kapper de internationale spermabank waar ik gebruik van maak noemt. En je bestelt daar per rietje. En bij Medisch Centrum Kinderwens wordt er per IUI 1 rietje gebruikt. Dus 1 rietje, 1 poging. En als je denkt, hoe ziet dat er dan uit? Nou, als een heel dun doorzichtig rietje met zaad erin. En bij een behandeling krijg ik altijd dat rietje inclusief het product even te zien om te checken of er inderdaad mijn gegevens en die van de donor op staan. En aangezien het altijd even duurt voordat die rietjes gearriveerd zijn en klaar voor gebruik, ze worden altijd nog even gecheckt, heb ik even een maandje rust. Nou ja, rust. Ik krijg nu een onderzoek van mijn eileiders. Dat is niet noodzakelijk, maar omdat ik zo langzamerhand toch wel een beetje zenuwachtig word of er misschien iets niet helemaal goed werkt, gaan ze checken. Verpleegkundige Lisa is erbij, dat kent u al. Oké. Okay. Hey, hallo. Goedemorgen. Hallo. Zeker? Ja, zo langzamerhand ga ik jullie ook nog kennen. Ik weet niet of dat nou een goed teken is. Vandaag komt u voor de schuim-echo. Ja. Had u informatie gelezen daarover? Ja. Hoe het een beetje werkt? Ja. Ik ben er wel een klein beetje zenuwachtig voor, zeg ik u eerlijk. Het gaat om een schuimecho dus. Ze spuiten dan een soort schuim in je baarmoeder en dan zien ze het, als het goed is, door je eileiders lopen. En dan weten ze dat die niet verstopt zitten. Het is een beetje een tussenstap voor een heftigere spoeling in het ziekenhuis met contrastvloeistof. Een van de volstrekt onbewezen praatjes die je vaak hoort is dat vrouwen na zo'n spoeling met contrastvloeistof ineens heel snel zwanger zijn. En of dat ook opgaat voor deze schuimvariant, dat weet ik niet. Maar hey, je weet maar nooit. Zo, beginnen we even bij het begin. Hier zien we de baarmoeder weer. En nu zie je zo'n hele harde witte streep. Ja, dat is het schuim. wat er is ingelopen. Dus dan kijken we in dwarse richting. En dan proberen we dat schuim te vervolgen. Ze zijn allebei de kanten open, is de conclusie. Ja, mag je je weer aankleden? Kom eerst even rechtop zitten, even kijken of je je goed voelt. Het is toch een opluchting dat ze niet verstopt zitten. Daar kan het dus niet aan liggen. Je eileiders zouden dicht kunnen zitten door verschillende redenen. Verklevingen, ontstekingen of door ellende veroorzaakt door de psoa chlamydia. Dat hoorde je natuurlijk wel eens, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die gevaren daarvan nooit extreem serieus nam. Want in alle eerlijkheid, ik ken best wel veel mensen die wel eens chlamydia hebben gehad. En dat is altijd een beetje gênant en heel vervelend, maar je bent er na medicatie ook zo weer vanaf. Het leek me eigenlijk niet echt gevaarlijk, maar dat kan het dus wel zijn. Ja, dat had ik echt nooit bedacht. En als ik hiermee, als er ook maar één vrouw is die hierdoor denkt, ik ga me nu laten testen en daardoor dit hele verhaal bespaard kan blijven, dan is dat al, dat zou fantastisch zijn. Ja, want dat is het gewoon, als je moet je gewoon laten testen en dan laten behandelen dat het niet gaat sluimeren. Ja, en dan is het ook klaar, dan is er niks aan de hand. Ja. Dus je moet het gewoon testen. Altijd testen. Heb je nou over corona of chlamydia? Ja. Alles. Testen is het nieuwe normaal. Dit is Maaike, een van mijn liefste en oudste vriendinnen. Cheers. Gezellig, Maaike. We kennen elkaar van de middelbare school en hebben samen gestudeerd in Groningen. We zijn echt gekanteld. We zijn echt geflipt, zeg maar. Van, ja, weer opzichten. Nee, want jij had er een lange relatie en toen nog een lange relatie en ik niet. En ik probeerde natuurlijk in alles in te leven, maar tot op zekere hoogte. En toen het weer uitging, toen begon ik een paar maanden later, denk ik. Want na een paar jaar te hebben samengewoond, ben ik inmiddels dus alweer jaren vrijgezel. Terwijl Mike, die eigenlijk nooit zo van de vriendjes was, nu al jaren samen is met Bas en moeder van een dochter, Cato. Zij zit nu in een IVF-traject omdat het niet lukt om zwanger te worden van een tweede. En omdat IVF voor mij steeds dichterbij komt, wil ik het er wel eens met haar over hebben. Nou ja, we hebben het er heel vaak over. Maar zij staat er zo anders in. Waar ik er huizenhoog tegenop zie, ziet zij het als een uitkomst. Kan ik het niet proberen wat meer te zien zoals zij? Ik doe dit. En kom maar door met IVF, dat is de enige andere optie. En dan heb ik maar goed vertrouwen dat het dan met een half jaar of drie kwart jaar wel raken is. We moeten even door wat ellende, maar kom maar op. Mike heeft dus al een dochter, Cato. En ze wilde graag een tweede kind, het liefst een beetje dicht op Cato. En ze begint vol goede moed, want haar dochter, ja, die is er zo ongeveer meteen. Ik weet nog heel goed dat jij mij vertelde dat je zwanger was van Cato. Weet jij dat nog? Ja. Voor op straat. Ja. Ik kon niet wachten. Nee, we waren nog aan het knuffelen. Toen fluisterde je het in mijn oor. Dat was toch echt ongeveer meteen raak. De tweede keer. De tijd tikt door en Cato wordt groter en groter. En Mike wordt zenuwachtig. Is er misschien iets mis? Ze dringt aan op onderzoeken bij de gynaecoloog. Ik wil dit gewoon. Ik sta daar eigenlijk op. Ik wil vervolgonderzoek, want het is elke maand niet raak. Dan wel, je bent er elke maand mee bezig. Dat vond ik hartstikke vermoeiend. En ik wilde gewoon een onderzoek doen om zeker te weten dat, dat alles goed was bij ons. En dat was eigenlijk vooral om uit te sluiten dat er iets verkeerd zou zijn. En dat we gewoon geduld moesten hebben en te bevestigen wat iedereen eigenlijk zei. Van joh, je hebt alle tijd en je zit nu gewoon aan de andere kant van de medaille. Het is niet met twee keer raak, maar na een jaar of nog wat langer. Ja, dus dat was eigenlijk, daarvan had ik bedacht dat dat mijn verhaal zou worden. En dat, dat ik graag die onderzoek op wilde, omdat het rust in mijn hoofd gaf. Dat ik dan zeker wist dat alles goed was bij ons fysiek. En dat we gewoon lekker door konden, of lekker, dat we door konden gaan. Nou, ik hoop dat het lekker was. Ja. Dit zullen hopelijk meerdere herkennen dat die lol er dan op een gegeven moment ook al vanaf gaat. Maar dat we daar waren wel goed klaar mee. Ja, dus dat. Ja. Ik ben zeker een van die mensen die zegt dat ze wat geduldiger moet zijn en dat het echt wel goed komt, aangezien Cato er ook zo makkelijk was. Ik vind het soms ook een beetje frustrerend, omdat ik zelf al met mijn traject ben gestart en denk, hallo, heb een beetje geduld. En je hebt er al een. Geniet van wat je hebt. Nou, dat is natuurlijk heel naar om zo te reageren op je vriendinnen. Omdat ik nou eenmaal ben van alles benoemen en er niet van hou om dingen onbesproken te laten, hebben we er soms moeilijke gesprekken over. Want ja, als zij zich zo voelt, dan moet dat natuurlijk gewoon kunnen. Maar het is ook logisch dat dat voor mij ingewikkeld is. Moeten we het er dan maar niet over hebben? Dat is ook geen optie, dus besluiten we maar te accepteren dat we af en toe niet helemaal op één lijn zitten. Ik zoek ook wat meer informatie op om Maaike wat beter te begrijpen. Secundaire onvruchtbaarheid heet het, als het krijgen van een tweede kind niet wil lukken. En door er wat meer over te lezen, begrijp ik haar wat beter. Want ook al heb je al een kind, als je gezin niet compleet voelt, is dat ook echt heel verdrietig en heel moeilijk. Al blijft natuurlijk het feit dat zij, als het niet zou lukken, niet met lege handen staat. En ik wel. En waar ik verwacht dat tegen Maaike zal worden gezegd dat ze inderdaad geduldiger moet zijn en af moet wachten, blijkt er toch iets niet goed te zitten. Toen zeiden ze, we zien vocht op je eileiders. En ze dachten dat dat blaasjes waren wat je wel eens kan hebben in je cyclus. En toen bleek uit bloedonderzoeken volgens mij uiteindelijk dat ik dus chlamydia had. Toen dacht ik eerst, ik heb het verdrongen, daar hebben we ook nog onze gesprekken over gehad. Maar Lou, jij bent altijd zo goed in het onthouden van details uit het verleden. Heb ik ooit chlamydia gehad? Ja, dat was een van de raarste vragen, geloof ik, die ik ooit aan jou heb moeten stellen. We hebben wel vreemdere dingen besproken, volgens mij. Maar ik dacht, ik kan me dit niet meer herinneren. Heb ik er ooit iets voor geslikt? Nee, dit is toch nooit een uitkomst geweest? Zonder dat ze het wist, liep ze dus al jaren rond met chlamydia. En ze mag van geluk spreken dat Cato er zo makkelijk is gekomen. Ja, ja, en ze zeiden dus, kijk, dat is het hele gevaarlijke van die SOA, dat je dat dus heel lang kan hebben zonder klachten. Ik heb dus ook nooit echte klachten gehad. Misschien hele lichte dingen met terugwerkende kracht, maar eigenlijk niet. En het gevaar is dus dat het zo sluimerend zonder klachten allerlei ellende veroorzaakt. Rondom onvruchtbaarheid dus inderdaad, als ergste resultaat. Haar eileiders zitten potdicht. En dat betekent dat het zaad nooit de eitjes op een natuurlijke manier kan bereiken. Haar eileiders worden verwijderd en een natuurlijke zwangerschap zit er niet meer in. Het gebeurt allemaal binnen een paar weken tijd, best wel heftig. En er komt een heel scala aan emoties voorbij. Ook het rouwen. En dat is rouw van dat mijn eileiders eruit zijn. Dat mijn lichaam het niet meer doet zoals het zou moeten doen. Ook rouwen, daar hebben wij het natuurlijk ook vaak over gehad, over de plaatjes die er niet zijn. We begonnen natuurlijk ook met, het leek me leuk als er kort op zat. En dat leek me mede leuk als er een jaar of anderhalf leek me wel pittig. Maar twee, hè, om het maar even in die geregisseerde termen ook te doen. Want het leek me ook echt wel heel fijn in alle mogelijkheden voor een groter gezin dan twee. Zonder dat dat vaststond natuurlijk, als dat überhaupt al kan. Maar gewoon in al die opties. Mm-hmm. En dat ik dacht, hop, we pakken lekker door. Dat zie je veel om je heen. Dat ben ik zelf gewend vanuit mijn opvoeding. Nou, dat plaatje dat moest los. Dan maak je weer per ongeluk andere plaatjes. En toch hebben we allemaal die plaatjes. Dat is natuurlijk ook mijn grootste ding. Ja. Plaatjes. Ja. Zo moet het die zijn. Die als. Die mentaal zo veel energie kosten en belemmerend zijn. Maar ook logisch. Ja. Ik bedoel, het is ook zo'n plaatje of iets. Dat geeft ook motivatie, hè? En dat zorgt er ook voor dat je vooruit gaat. En het doet ook heel veel afbreuk aan dingen die er zijn of kunnen komen. Dus het geeft ook heel veel belemmeringen. Maar het geeft natuurlijk ook richting en focus. Ja, en een fictieve controle. Ook, zeker. Het is 100% schijncontrole. Ja. Eigenlijk is het gewoon verlangen wat er spreekt. En het is of verlangen van iets wat je echt wilt, of verlangen om mee te draaien in dat wat de maatschappij van je verwacht. Als ze een tweede kindje willen, dan moeten ze een IVF-traject in. En bij IVF worden eitjes buiten het lichaam bevrucht en daarna wordt er per keer een embryo teruggeplaatst. De rest wordt dan ingevroren om eventueel een volgende keer te gebruiken. Voor mij komt IVF ook steeds dichterbij. En ik vind het eigenlijk maar niks. Voor mij is het een keuze. Ga ik dat traject al in? Of wil ik nog wat vaker IUI proberen? Maar Maaike en Bas, die hebben geen keuze. En, dat zei mijn vriend Harm in de vorige aflevering ook al, Het niet kunnen of hoeven kiezen kan ook een voordeel zijn. Dat heb ik ook van meerdere, hebben wij in onze gesprekken gehad, maar ook van meerdere mensen te horen gekregen. Mike, er is ook een voordeel aan jullie traject dat je gewoon geen keuzemogelijkheid had. Dus je hoefde niet zelf te beslissen wanneer je naar IVF overging. Dat was, die keuze was gewoon voor jullie gemaakt. En dat is ook zo. En ik besef me ook dat dat een bepaalde luxe is. Dat je wordt gewoon grillend gek. En dit is echt luxe dat ik dit ook zeg, vind ik, van de keuzemogelijkheden. Want gelukkig zijn er inmiddels heel veel mogelijkheden om nog zwanger te kunnen worden als het niet 100% lukt. De IUI-behandelingen, het insemineren in mijn natuurlijke cyclus, daar kan ik niet oneindig lang mee doorgaan. Na 9 IUI-behandelingen is het mogelijk, en misschien ook wel slim, om over te stappen naar IVF. Ik kijk er tegenop. Ik vind het nu al zo intensief, terwijl ik nu nog gewoon thuis ovulatietestjes doe en op het juiste moment 1 keer naar de kliniek ga voor de inseminatie. Terwijl je bij IVF veel hormoonmedicatie moet gebruiken, waar sommige vrouwen best wel veel bijwerkingen van krijgen. En dan moet je meerdere keren naar de kliniek voor echo's. En dan krijg je een punctie om zoveel mogelijk eicellen te oogsten. Dan is het nog de vraag hoeveel eitjes goed zijn, hoeveel er in het lab bevrucht raken en hoeveel er dan goede embryo's worden. En dan gaan ze dus de vriezer in. Heel veel gedoe, als je het mij vraagt. En dan weet je dus ook nog niet hoe ze die vriezer weer uitkomen. Heel veel spannende momenten. Maar ook, statistisch gezien, betere kansen. Met een beetje geluk heb je dus veel eitjes en daarmee veel pogingen. Maar met een beetje pech valt de oogst dus tegen. En als je 3 puncties hebt gehad, dan worden de behandelingen niet meer vergoed. Als je het zelf betaalt, dan zijn er nog wel mogelijkheden. Maar het heeft me tot nu toe al zoveel geld gekost. Het voelt gewoon alsof dat dan het einde zou zijn. En daar ben ik nog niet aan toe. Voor mij is dat IVF best wel een drempel, zeg maar, geweest. En daar hebben we het ook veel over gehad. Dat dat natuurlijk voor mij op een gegeven moment ook een optie is. Ja. Maar ik dat zo ingrijpend vind. Dat ik ook, omdat het, zeg maar, je krijgt dan 3 van die puncties vergoed. En dan daarna moet je het helemaal zelf bekostigen. Ja. Waardoor het voor mij voelt als een straat. Een afslag die ik neem. Ja. Die doodlopende straat. Ja, die of zo. Met een grote muur. Dat ik denk van, oh ja, dan komt het einde in zicht. Ja. Terwijl voor jou er zo'n totaal ander gevoel bij IVF was. Want het was zoiets van. Zeg maar redding. Ja. Ja. Ja, want ik weet nog dat ik zei aan de telefoon, betekent dit dan dat ik onvruchtbaar ben? En dat ze echt gelukkig zei, dat bent u niet. Dan is er gewoon nog IVF. Ja, dat is echt een hele andere start dan dat je te horen krijgt. U bent nu klaar om over te stappen naar IVF. Ja. Dan voelt dat natuurlijk alsof je een soort van het laatste hokje ingaat. Hè, je laatste honk. Ja. En bij mij was het echt. Goddank is het echt. Gelukkig is dit uitgevonden. Toen ik aan dit proces begon, had ik niet eens gedacht dat ik IVF zou gaan doen. Dat ging me te ver, dacht ik. Dan zou het zo medisch worden, zo ingrijpend. Daar zou het dan voor mij ophouden, dacht ik. Maar dat is dus ook hoe het werkt. De grenzen die je denkt te hebben, die verleg je weer. Want nu denk ik, ik ben nog niet klaar. Ik wil nog niet ophouden met proberen. Misschien moet ik er toch voor gaan? Want Maaike heeft natuurlijk ook gelijk. Gelukkig bestaat IVF. Want dat betekent dat er mogelijkheden zijn. Als mijn rietjes gearriveerd en gecontroleerd zijn in het laboratorium in Leiderdorp, kan ik weer van start gaan. En ik kan elke poging wel weer laten horen. Maar om het even samen te vatten, het lukt niet. Poging 5, geen succes. Poging 6, mislukt. Poging 7, mislukt. Poging 8. Nope. Ik vind het nu echt niet meer leuk. Ik probeer tegen mezelf te zeggen, denk eraan, je doet er niet bovengemiddeld lang over, dit kan gewoon. Maar ondertussen voel ik me steeds meer een uitzondering. En komt die overstap naar IVF steeds dichterbij. Wat moet ik doen? Hallo. Hoi. Goedendag. Ja, best wel. Ik heb fudge en chocola. Yes. Oh, lekker. Goeie. Hoe gaat ie? Ja, bij mij goed. Of nou ja, afgezien is van die rugpijn, maar Maar met jou dan? Zit de baby in de weg? Ja. Mijn vriendin Sophie komt langs. Ze is 23 weken zwanger van de eerste. Het duurde bij haar ook even voordat het lukte. En wat hebben we vaak tegen elkaar gezegd? Wat zou het leuk zijn om tegelijk zwanger te zijn? Kijk, de wens is er nog steeds wel. Ja. Maar ik ben wel nu, met al die gedachten die zo lekker de revue hebben gepasseerd, plus het financiële plaatje, plus dat ik nu gewoon echt een beetje gefrustreerd ben. Omdat ik denk, heeft dit wel zin? Het duurt lang, ja. Maar het voelt gewoon lang. Ook, man, ik ben al van, ja, en ja, ik ben ja, al ja. vanaf augustus hou ik er met ja. zoveel dingen rekening mee. Ja, ja, ja. Ik heb het ook aan hartstikke veel mensen verteld, waardoor ik nu ook de hele tijd aan allemaal mensen, voor mijn gevoel, aan het vertellen ben dat ik een tentamen waar ik heel hard voor geleerd heb, dat ik daar een dikke, vette onvoldoende voor gehaald heb. Ja, maar echt. Zo voelt dat. Ja, terwijl eigenlijk weet iedereen wel toch dat het zo lang, dat minst, dat een jaar normaal is. Ja, maar ken jij iemand die een jaar als normaal heeft ervaren? Want ook al zijn dit de nee, verhalen. Nee, maar het is meer zeg maar, bij jezelf denk je altijd, ik wil snel. Maar van een ander denk je, ik bedoel, weet je, ja, bij mij ook. 7 maanden of zo, ik weet het niet. Maar dan werd ook wel door Josephine bijvoorbeeld gezegd, oh ja, dat is best snel. Terwijl voor mij duurde het echt een eeuwigheid. Maar weet je, als je naar anderen kijkt, dan denk je gewoon, nee, het kan tot een jaar, is normaal. Dus alles daarbinnen is echt oké. Ja. Kijk, als dit lukt, dan is het vast, hoop ik, de moeite waard. Maar als het uiteindelijk niet lukt, een scenario wat ook steeds vaker in mijn hoofd opdoemt, wat vind ik dan van deze periode? Ik denk dat het dan heel erg voelt als zonde van de tijd. Ik wil niet dat het zo helemaal mijn leven wordt. Alsof dit het enige verhaal is wat ik te vertellen heb. Oh, daar heb je een Malou en haar publieke baarmoeder. Ja. Maar ja. Het komt vast allemaal goed. Gisteren dacht ik heel even zeker. Echt, fuck this. Ik ga hier gewoon echt... Niet mee stoppen, dacht je? Maar ik wilde ook niet mee stoppen. Maar ik wil gewoon eigenlijk dat ik met andere dingen ook bezig kan zijn. En dat dit gewoon een parallel pad is waar ik ook mee bezig ben. Ja, als het deze week was het gewoon alles overheersend. En dat vind ik gewoon echt heel onprettig. Ja. Nee, maar ik zou daar echt zeker voor waken dan. Ja, maar dat kun je echt doen. Nou, ik dacht, oh, ik laat gewoon vanaf augustus ook al biertjes en wijntjes aan mijn neus voorbij gaan. Ik bedoel, niet de hele tijd, dus moet ik niet overdrijven. Maar soms, ik kies daar dan heel bewust voor. Ja. En dan zijn die 9 maanden niet eens begonnen. Nee, maar dan maakt het niet uit, want dan is dan ja, doe je het dat voor is waar. Iets. Ja, dus ja. De hele tijd is voor niks. Ja, nee, dat is ook zo. Het is frustrerend. Toen ik jonger was, heb ik me best wel vaak druk gemaakt of ik niet per ongeluk zwanger was. Ik dacht echt dat bij 1 keer de pil vergeten of 1 keer onveilige seks het meteen zover zou kunnen zijn. En het is natuurlijk ook belangrijk om je in je vruchtbaarste jaren bewust te zijn van het risico. Maar waarom had ik er geen idee van hoe snel je vruchtbaarheid ook weer afneemt en hoe moeilijk het juist kan zijn om zwanger te worden? Moet dat niet ook verteld worden op scholen? Ik vraag Tessa Cox van Medisch Centrum Kinderwens hoe zij daarin staat. Nou ja, dat is een beetje de boodschap die je krijgt op de middelbare school. Ja. Ja, als je het hebt over seksuele voorlichting, dan is het vooral inderdaad probeer vooral te voorkomen omdat je zwanger wil worden en dat je er geen ziekte aan overhoudt als je seks hebt. Wat op zich natuurlijk een belangrijke boodschap is. Zeker, ja. Zeker. Maar ik als vruchtbaarheidsarts vind natuurlijk eigenlijk dat er nog een boodschap bij hoort. En dat is, hoe kun je juist wel zorgen dat je zwanger wordt? En waarbij een belangrijke boodschap is, wacht inderdaad niet te lang. Wacht niet te lang. Want als je er eenmaal klaar voor bent, ja, dan kan het dus even duren. Ik ben alweer toe aan IUI-poging nummer 9. En voor het eerst ga ik gebruik maken van een hormoonprik, in de hoop de eisprong wat beter te timen. Je prikt en zo'n 36 uur later is dan je eisprong. En zo kan je de inseminatie zo goed mogelijk plannen. Het is vooral omdat ik dit graag wil. Volgens de kliniek geven mijn ovulatietesten genoeg zekerheid wat betreft de timing. Maar ik wil graag extra zekerheid. Gevoelszekerheid. Schijnzekerheid. Maar ineens is mijn ovulatietest veel te vroeg positief. En valt het plan van die hele prik in duigen. Die had ik dan al lang moeten zetten. Meteen heb ik weer stress. Waarom gaat het nu weer anders dan gepland? Hallo. De kliniek komt met een oplossing. Ik krijg de prik en de inseminatie op dezelfde dag. Okay. Dus ik kan meteen langskomen voor de prikinstructie. Dat gaan we doen. Om te beginnen mag je de doos openmaken. Ja, want omdat dus wel mijn ovulatietest al positief was, veel vroeger dan verwacht. Ja. Dan helpt dit nog om een beetje een extra boost te geven. Dat het is zwangerschapshormoon. Ja. En daar kan je ook allerlei zwangerschapsklachten van krijgen. Maar het geeft je hormonen ook wel een boost inderdaad om de kans op zwangerschap wel wat te vergroten. Ja. Ja. Dus dat heeft zeker wel zin. Oké. Okay. Misschien. Ja. Hey, garantie hebben we natuurlijk nooit. Nee. Maar je hebt zo langzaam. Het kan zeker geen kwaad. Nee. Weet je, je kan alles perfect doen en niet zwanger worden. En je kan ook een keer een maand hebben dat je denkt, nou, dat lukt toch weer niet. En wel zwanger zijn, ja. Of ook nog steeds niet. Je weet het soms niet. Nee. Deze pen mag je pakken om te beginnen. Ja. Dan mag je de dop aftrekken. Het is echt een pen. Ja. Dit is het middel. En dan mag je zo jezelf gaan spuiten. Dat mag in je buik, dat mag in je bovenbeen. Dat mag overal als het maar onderhuids komt. De meeste vrouwen vinden buik het prettigst. Oké. Het minst vervelend. Maar met je jurkje, het mag ook in je bovenbeen. Ja, het maakt mij niet uit. Wat is het beste? Het beste maakt niks uit. Het moet in jouw lichaam. En dan komt het wel goed. Dus wat jij het minst vervelend vindt. Dus je bovenbeen mag, maar je buik mag ook. Oké, nou dat is nu dan de bovenbeen. Precies, ja. Wat je dan doet, is je pakt een plooi. Ja. En dan haal je dat grijze, of dat de blauwe, groene, dat groene dopje eraf. Dat is het naaldje waar je jezelf mee moet gaan spuiten. Dan pak je met je ene hand een flinke plooi. En met je andere hand zet je rustig het hele naaldje erin. Oké. Gewoon eerst rustig erin. Helemaal erin zetten. Helemaal goed. En nu druk je die knop in. En druk hem maar helemaal in. Nog verder. Ja. Wacht je 1, 2, 3, 4, 5. Laat je die hand los. En dan haal je hem eruit. En dan heb je het gewoon gedaan. Oké, er zit nog wel een druppel aan. Ja, dat kan gebeuren. Geeft niks. Maar je ziet hem keurig op nul staan. Ja. Ja, je kan een druppeltje bloed hebben. Ja, ik heb hem denk ik een beetje er langs geschraapt of zo. Ook nog. Ja. En deze kan gewoon zo weg. Oké. Dus je hebt jezelf geprikt. Ja. Dat kan je. Nou, laten we geen gewoonte van maken. Maar... Nee, precies. Laten we hopen dat dit voor het laatst was. Ja. De eerste en de laatste keer. Dan heeft het zijn werk gedaan. Ja. Als jij nu de komende 7 dagen tot zelfs 10 dagen een zwangerschapstest doet, dan is die positief. Ja. Niet omdat je zwanger bent, maar omdat je dit middel gespoten hebt. Ja. Dus echt 14 dagen wachten voordat je gaat testen. Als die dan positief is, ben je echt zwanger. Top, ja. Ik heb het idee dat het een beetje wordt een beetje wanhopig, merk ik. En dat werkt niet echt mee. Werkt ook niet tegen, hè? Nee. Al onze dames vinden het te lang duren. Zeker als het zo lang duurt. Ja. En die gaan denken, ligt het nou aan mij? Komt het nou? En je hebt 1 keer geluk nodig. Hopelijk heb je dat eindelijk deze maand. En anders gaan we een ander traject instarten. Je bent nog niet aan het einde. Nee. Oké. Okay. Dus het is normaal dat je je zo voelt. Ja. Maar je hoeft nog niet wanhopig te worden. Nee, oké. Okay. Maatje, wij hebben hier maatschappelijk werk, hè? Ja, ik heb al een afspraak, wordt een afspraak inderdaad ingepland. Ja. Ja. Dat lijkt me ook wel handig. Precies. Ja. Met een afspraak met de maatschappelijk werker in de agenda en een shot hormonen in mijn been loop ik naar buiten. Want ik moet dus in de auto wachten op mijn volgende afspraak, over 2 uur. Door corona mogen we niet binnenwachten en in de buurt is, ook door corona, alles dicht. Ik zit nu dus in de auto op de parkeerplaats voor Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp voor de kliniek. Oké, dit gaat allemaal niet vrolijk klinken. Dat komt ook omdat ik niet zo vrolijk ben. Maar de kliniek waar ik naartoe ga in Leiderdorp staat sowieso al niet bekend om zijn sfeervolle omgeving. Daar heb ik al wat eerder wel eens wat over verteld. Het is aan de snelweg, het is gewoon niet mooi, het is niet gezellig. In die kliniek zelf is het ook niet echt gezellig. Maar nu is het wel echt het summum, want ik moet dus zometeen weer naar binnen. En dat mag pas echt als ik bijna aan de beurt ben. Dus moet ik nu in de auto tijdens een hittegolf buiten wachten voor de deur van met uitzicht op de snelweg. Het is echt een doffe ellende. Er zijn ook gewoon auto's naast me met ook wachtende mensen erin. Jongens, wat is dit? Dit is echt zo verdrietig, echt. De podcast Eitje hoorde je en wil je weten hoe dit verder gaat? Dat kun je al luisteren via nporadio1.nl/podcast. Focus. Dan is het nu voor... dan is het nu tijd voor de misdaadwereld, wilde ik zeggen. Want daar hoor je alles over in de podcast Het Onderzoeksbureau. Sandra van den Heuvel en Bram Enderdijk duiken in de actuele problematiek en proberen er alles over uit te vinden. Met vandaag illegale adoptie. Dit is de misdaadpodcast Het Onderzoeksbureau van Omroep WNL. Het is het gevoel van het missen van ownership van je identiteit, doordat je niet weet wat er met je is gebeurd. It was back in 32 when times were hard. You had a Colt 45 and a deck of cards. We duiken in de wereld van misdaad en misstanden. Mijn naam is Bram Enderdijk. En ik ben Sandra van den Heuvel. In Het Onderzoeksbureau, de journalistieke misdaadpodcast van NPO Radio 1... duiken we elke twee weken in de wereld van misdaad, van misstanden. En vandaag gaat het over illegale adoptie. Want hoewel adopteren uit het buitenland is stopgezet... staat de deur voor illegale adoptie nog wagenwijd open. En om dat tegen te gaan moet het systeem worden veranderd... zo zeggen meerdere direct betrokken organisaties. Want illegale adoptie kan leiden tot enorme problemen op latere leeftijd. Dit verhaal begint in februari 1980 in de Braziliaanse miljoenenstad São Paulo. In die maand wordt er een Braziliaans jongetje geboren. Een jongetje dat zal opgroeien in het land van Haring, Elfstedentochten en Waddeneilanden. Hij zal de naam Patrick Noordoven krijgen. Maar als hij ouder wordt, begint Patrick vragen te stellen. Hij wil weten waar hij vandaan komt. En uiteindelijk blijkt dat hij geadopteerd is, maar dat dat niet volgens de regels is gebeurd. Patrick blijkt buiten alle officiële kanalen om naar Nederland te zijn gehaald. Zijn adoptieouders hebben hem in Brazilië als hun kind aangemeld. En toen ze terug in Nederland waren, hebben ze hem ook bij de burgerlijke stand ingeschreven als hun eigen kind. En als Patrick dat beseft, verandert alles. Hij is bedrogen, vertelt hij, en sleept zijn adoptieouders en de Nederlandse staat zelfs voor de rechter. En dat doet hij ook omdat hij wil voorkomen dat dit ook andere geadopteerden overkomt. Want, zo weet Patrick, als je illegaal geadopteerd wordt... dan zullen belangrijke vragen zoals wie je bent en waar je vandaan komt... misschien wel nooit beantwoord worden. Ik wist vrijwel niets anders dan dat ik in 1980 rond februari geboren moest zijn in São Paulo. São Paulo had 20 jaar geleden al meer inwoners dan heel Nederland. En ja, dan, dat is zoeken naar een speld in een hooiberg. Dus bijna niet te doen. Je weet niet in welke hooiberg je moet zoeken. Je weet niet waar je moet beginnen. Elk kind heeft het recht om te weten wie zijn of haar ouders zijn. En heeft recht op identiteit. En dit recht is onder andere opgenomen in het internationale verdrag in zaken de rechten van het kind van de Verenigde Naties. Maar dat is in het verleden lang niet altijd de praktijk geweest, hè, voor veel mensen die geadopteerd zijn door Nederlandse adoptieouders. Sterker nog, adoptie uit het buitenland is de laatste decennia echt een aaneenschakeling geweest van corruptie, van vervalsing van documenten, van kinderhandel en van fraude. Van de duizenden baby's die in de jaren 80 vanuit Sri Lanka naar Nederland zijn geadopteerd, blijken de papieren op grote schaal te zijn vervalst. Ik zou heel graag aan mijn biologische moeder willen vragen of zij mij echt heeft willen afstaan. Ik voel me eigenlijk gewoon nergens thuis. De verhalen leidde ertoe dat er een onderzoek kwam van de commissie Joustra over de rol van de Nederlandse overheid bij de adopties in de jaren 60, 70, 80 en 90. En uit dat onderzoek bleek onder meer dat de overheid in die periode niet had ingegrepen bij misstanden zoals kinderhandel en kinderdiefstal. En die misstanden zouden volgens de commissie nog steeds aan de orde zijn. De conclusie was eigenlijk dat het adoptiesysteem kwetsbaar blijft. En het leidde dit jaar tot een uitzonderlijk besluit van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. In februari besloot hij om adopties uit het buitenland tijdelijk te stoppen. En een nieuw kabinet zal daarover een definitief besluit moeten nemen. We hebben gesproken met Mauteboer Bouquicchio. En zij is een Nederlands jurist en de voormalig speciale VN-rapporteur met betrekking tot kinderhandel en seksuele uitbuiting van kinderen. En zij vindt het goed dat die adoptiestop er is. Maar, zegt ze, er zijn altijd mensen die het omzeilen. Het feit dat er een stop is, geeft natuurlijk een signaal aan dat het niet langer toegestaan is. Maar er, er zullen altijd mensen zijn die daaromheen willen gaan, onder de wet willen ontduiken. En dan krijgen we dus te maken met het moment dat zo'n kind of geen identiteit heeft of een valse identiteit waarmee gesjoemeld is. Legale adoptie uit het buitenland is dus tijdelijk stopgezet. Maar bij Patrick was er dus in de jaren 80 helemaal geen sprake van legale adoptie, maar van illegale adoptie. Want hij is destijds in het Nederlands geboorteregister terechtgekomen als de biologische zoon van zijn adoptieouders. Voor dit verhaal hebben we uitgebreid gesproken met Patrick. Door alles wat hij heeft meegemaakt is hij rechtswetenschappen gaan studeren, geeft hij nu lezingen en heeft hij een NGO opgericht voor slachtoffers van adoptie. Hij is zich ervan bewust dat wat hij heeft meegemaakt nog steeds kan gebeuren en ook nog steeds gebeurt. Er zijn nog steeds mensen die naar het buitenland reizen en dus op illegale wijze een kind verkrijgen en dat vervolgens in Nederland bij hun gemeente waar zij woonachtig zijn willen laten inschrijven als hun kind geboren in het buitenland. Want dat is dus bij Patrick gebeurd. Hij werd als Braziliaanse baby illegaal meegenomen door zijn Nederlandse ouders. Die dus deden alsof Patrick hun eigen kind was. En destijds lukte dat dus. Het viel niemand op dat Patricks moeder helemaal niet zwanger was toen ze naar Brazilië ging. En ook de stempels in hun paspoort is niemand in die tijd opgevallen. Er is dus bij de gemeente in de jaren 80 ook niet of niet goed gecontroleerd of dit wel zijn biologische ouders waren. En daardoor is hij nu al 20 jaar bezig met een zoektocht naar zijn biologische familie, naar zijn identiteit. Patrick kan heel duidelijk en beeldend uitleggen wat het nou betekent als je illegaal geadopteerd bent. Het is het gevoel van bedrog en het missen van ownership van je identiteit, doordat je niet weet wat er met je is gebeurd. Anderen hebben meer informatie over jou dan jij zelf. Anderen weten meer over jou dan jij. En ze weigeren nog om het met je te delen. En juist dat, het gebrek aan informatie die er wel is of is geweest, zorgt voor pijn, voor leegheid en voor frustratie. Dat gaat gepaard met veel emotie. Ja, dat beleeft elke geadopteerde anders. Maar ik denk dat verbitterd zijn wel een algemene term is die toepasselijk is. En beetje bij beetje krijg je meer informatie en dan kijk je terug en naar die momenten waarop je op zoek was. En dan voel je zelfs daar nog over droog. Omdat je geen of onvolledige of onjuiste informatie kreeg. En dat heb ik meegemaakt. En daar lopen veel geadopteerden tegenaan. Of ze nou illegaal geadopteerd zijn of niet. En de illegale adoptie van Patrick vond plaats in de jaren 80. Maar dat was niet de enige keer dat dat gebeurde. In 1998 was er bijvoorbeeld nieuws rondom een Filipijns meisje dat van iemand anders bleek te zijn. En de ouders die haar als hun eigen kind hadden aangemeld, kwamen er vanaf met een boete. Er is toen overwogen om arts of verpleegkundige te verplichten een verklaring af te geven, waarin staat van nou, dit is de moeder en dat kun je dan afgeven bij de gemeente. Maar de verplichting om zo'n bewijs te tonen bij de gemeente is er nooit gekomen. En dat zet de deur naar illegale adoptie open. Maud de Boer, de voormalig speciale VN-rapporteur voor kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie, zegt dat het met het oog op de kinderrechten cruciaal is dat kinderen eerlijk en goed geregistreerd worden. De geboorteakte is de eerste stap in het leven van een kind voor de bepaling van zijn of haar identiteit. En dat is een fundamenteel recht dat bepaalt dat je persoonlijk drager van rechten wordt en dat je ook door de samenleving erkend wordt. Het is belangrijk dat vervalsing tegen wordt gegaan. We zijn eens gaan onderzoeken wat tegenwoordig de regels zijn en of frauderen bij geboorteregistratie mogelijk is. Als je in Nederland een kind krijgt, moet je binnen een aantal dagen aangifte doen bij de gemeente. En dat doet in principe een ouder. En die aangifte van dat kind kan bij het loket van de gemeente, maar vaak ook digitaal. Alleen, daar is iets geks aan de hand. Want de regels digitaal zijn veel strenger dan bij het loket. Ja, want als we dan kijken wat er nodig is om een baby aan te geven, dan zijn we gaan kijken bij de landelijke richtlijn op de site van de Rijksoverheid. En daar staat dat het handig is om bij de aangifte van de geboorte het bewijs van de verloskundige of het ziekenhuis mee te nemen. Maar, zo staat er ook meteen bij, dat is niet verplicht. Ellen Giepmans, de directrice van FIOM, en dat is een stichting onder andere gespecialiseerd in afstammingsvragen, stelt dat deze manier van organiseren ertoe kan leiden dat er gefraudeerd wordt. Wat ons verbaast is dat je aangifte kan doen bij de burgerlijke stand als er een nieuw kindje is geboren, maar dat er helemaal geen hele strenge bewijslast is of een verplichte brief van de arts of van de verloskundige waaruit feitelijk blijkt dat je de ouder bent van dit kind. En digitaal kan dat wel worden geüpload, maar als mensen het per se willen omzeilen, dan zit er helemaal geen controle op. En dat verbaast ons wel, omdat je dan al bij de start van een nieuw mensenleven dus al een mogelijkheid hebt om, nou ja, andere mensen als de daadwerkelijke ouders op te geven dan dat het geval is. We hebben gekeken naar de websites van de 25 grootste gemeenten in Nederland. En wat ons dan opvalt is dat bij de meerderheid van die gemeenten het niet verplicht is een bewijs van een arts of een verpleegkundige mee te nemen. Dus dat een ouder dat niet bij zich heeft, is niet zo raar. En in het verleden bleek er ook misbruik te zijn gemaakt van de mogelijkheid om te frauderen. Een criminele bende gaf tussen 2010 en 2013 aan vrouwen de opdracht om valse geboorteaangiftes te doen van tweelingen. Tweelingen die dus helemaal niet bestonden. Ze hadden kinderopvangtoeslag aangevraagd en voor zo'n 200.000 euro gefraudeerd. Het hele zaakje kwam aan het licht bij een geboorteaangifte van een tweeling in Hengelo. Uit onderzoek bleek vervolgens dat het consultatiebureau helemaal geen tweelingen in het systeem had staan. En ook in het ziekenhuis is er toen navraag gedaan, en daar bleek dat ze helemaal niks wisten van die geboorte van die tweeling. Deze ontdekking leidde tot meer ontdekkingen van dubieuze geboorteaangiftes van tweelingen. En al die zogenaamde moeders werden aangehouden. En uiteindelijk werd de bendeleider veroordeeld. Het Openbaar Ministerie, het OM, heeft 4 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 33-jarige man uit Tilburg. Volgens justitie stond deze beroepscrimineel aan het hoofd van een bende die zich schuldig maakte aan omvangrijke fraude met onder meer kindertoeslagen. Dit was natuurlijk een hele schrijnende zaak die uiteindelijk dus uit is gekomen, omdat die baby's helemaal niet bestonden. Maar omdat in Nederland kinderen naar school moeten, is de kans heel groot dat je op de langere termijn daar niet zomaar mee wegkomt. Maar bij illegale adopties is dat natuurlijk anders. Want dan bestaan die kinderen wel. En kom je er dus eerder mee weg. En, zegt Ellen Giepmans, de directrice van Fion, illegale adopties kunnen in het huidige systeem niet altijd aan het licht komen. Wat zou er volgens jullie moeten veranderen in het huidige geboortesysteem, de geboorteregistratie, om het wel goed te laten verlopen? Wat voor ons belangrijk is dat er verandert, is dat er een waterdichte route komt bij de geboorteaangifte van het kind, waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand er zeker van kan zijn dat het kind wat wordt aangegeven daadwerkelijk geboren is uit deze moeder. En dat daar geen twijfel over bestaat. Zodat dat wat geregistreerd wordt als dit kind hoort bij deze moeder in dit geval, dat al klopt. En anders gaat er al bij het begin van een nieuw leven al een misstand kan er ontstaan. En dat wil je toch ten alle tijde voorkomen. Dus de controle bij geboorteaangifte zou strenger moeten worden. Om te voorkomen dat baby's illegaal geadopteerd worden en vervolgens opgenomen worden in het systeem, de basisregistratie persona. Want, ziet Iara de Witte van Defence for Children, het recht op identiteit is voor een kind enorm belangrijk. En als je dus niet weet waarom je geadopteerd bent en wie je biologische ouders zijn, ja, dan kan dat later tot grote problemen leiden. Ik kan me voorstellen dat geadopteerden zich dan soms een niemands kind voelen. En dat het een heleboel vragen oproept van waarom ben ik überhaupt geadopteerd? En wat is mijn verhaal? En wat is het verhaal van mijn vader en van mijn moeder? En de rest van de broertjes en zusjes. Dus het is heel belangrijk voor de identiteitsvorming dat die papieren kloppen. En dat het verhaal klopt. Patrick Noordoven weet als geen ander hoe belangrijk het is dat er niet gefraudeerd kan worden bij de aangifte van een kind. En Patrick is al jaren bezig om hier aandacht voor te vragen. Maar zo zegt hij, veel gehoor krijgt hij niet. De geboorteakte zou alleen maar moeten worden kunnen uitgegeven op basis van de echte, waarheidsgetrouwe, biologische gegevens van het kind. Tenminste wie de moeder is. En dat gebeurt niet op dit moment. En daar heeft niemand aandacht voor, tijd, begrip. En niemand heeft zich daar tot nu toe voor ingezet. Anders dan een enkele activist zoals ik zelf. En dus moet er volgens Patrick echt iets veranderen in de manier waarop registratie van baby's in Nederland georganiseerd is. Het wordt tijd dat er aandacht komt voor het recht op geboorteregistratie. Het wordt tijd dat er aandacht komt dat een geboorteakte alleen nog maar waarheidsgetrouwe gegevens kan bevatten. Dus wat ik nou graag zou willen zien, is dat er wetgeving komt. Geboorteaangifte zou alleen nog maar plaats moeten kunnen vinden op vertoon van verifieerbare documenten die niet zomaar te vervalsen zijn. Ja, en dat zouden volgens Patrick meerdere getuigenverklaringen moeten zijn. De verklaring van de geboorte, maar ook verklaringen waarin de zwangerschap van een moeder wordt bevestigd. En dat is om fraude, vervalsing van documenten en corruptie zoveel mogelijk te voorkomen. Hij wil dat DNA-afname bij tenminste de moeder en de baby na een geboorte bespreekbaar wordt gemaakt. En ook volgens Fion en oud-VN-rapporteur Maud de Boer moet er nu wat gaan gebeuren in Nederland. Want op dit moment is illegale adoptie gewoon nog mogelijk, stellen zij. Er is geen toezicht op. Dus als er sprake is van illegale adoptie, is de kans groot dat niemand erachter komt. Maud de Boer zegt dat er een check moet komen tussen de verloskundige of het ziekenhuis en de gemeente. Zodat als een ouder een geboorte komt melden, er gecontroleerd kan worden of de baby daadwerkelijk geboren is en of de baby daadwerkelijk hoort bij die moeder. In ieder geval een double check dat de gegevens die in de medische of de verklaring staan, dat die kloppen met wat er tijdens de geboorteaangifte wordt aangegeven. De gemeenteambtenaar moet kunnen vaststellen op grond van deze getuigenverklaring dat wat er gezegd wordt, dat dat gewoon conform de waarheid is. En, zegt Iara de Witte van Defence for Children, het is belangrijk dat Nederlandse ambtenaren ook contact gaan leggen met autoriteiten in het buitenland. Want, ziet Defence for Children, er kan nog steeds misbruik gemaakt worden van het systeem. Ja, in die situaties dat ouders een kindje hebben gekregen of beweren te hebben gekregen in het buitenland en met die geboorteakte naar Nederland komen, kan ik me voorstellen dat er er contact komt met het ministerie van Buitenlandse Zaken of met het consulaat in dat land, om dat te controleren. En ook directrice Ellen Giepmans van FIOM vindt dat er bij de geboorteaangifte een verifieerbaar bewijsstuk getoond moet worden. Want als er nu al een bewijsstuk getoond wordt, dan bevat het verder ook geen echtheidskenmerken. Dat kan nu zelfs een met de hand ingevuld kaartje zijn. Wat ik me kan voorstellen is dat dan toch de arts of de verloskundige een handeling verricht, waardoor die dat bewijs kan leveren. Wat in ieder geval niet makkelijk na te maken is of te kopiëren, maar wat echt herkend wordt als een betrouwbaar document. Fion ziet dat in het registratiesysteem van onze baby's nu gewoon een achterdeur open staat. Een achterdeur die er dus voor kan zorgen dat baby's hier zomaar als biologische kinderen van Nederlandse ouders kunnen worden ingeschreven, terwijl ze dat niet zijn. En juist omdat er niet meer geadopteerd mag worden uit het buitenland, moet volgens Fion worden voorkomen dat illegale adopties zullen oprukken. Nou, het is in ieder geval niet waterdicht. En op het moment dat zo'n internationale adoptiestop plaatsvindt, zie je al meteen dat mensen heel creatief worden. En dan zie ik hier een extra risico, waardoor mensen toch een kind kunnen aangeven van wie zij niet biologisch de ouders zijn. Patrick Noordhoven blijft ondertussen doorgaan om erachter te komen wie zijn biologische vader is. En na 10 jaar zoeken vond hij uit dat zijn biologische moeder al was overleden, maar de familie daaromheen heeft hij nu wel leren kennen. En dat deed hem beseffen hoe belangrijk dat voor hem is. Zoals ik de afgelopen 20 jaar ervaren heb en zoals ik ervaren heb wat voor effect het heeft als je je moedersfamilie kunt leren kennen, er valt een enorme last van je af. De lacune dat je niet weet de helft van je identiteit, van wie je afstamt. Dat is iets dat, ja, niemand zou dat probleem moeten hebben natuurlijk. Maar als je het probleem hebt, dan moet het opgelost kunnen worden. Ik ben ervan overtuigd dat de meeste identiteitsproblemen opgelost kunnen worden. En ik ben ervan overtuigd dat wetgeving daar een grote rol in speelt. Want zo zegt Patrick, het recht op identiteit en weten waar je vandaan komt is heel belangrijk voor geadopteerden. En hoe blij zou je zijn als je je vader kan vinden? Ik denk dat ik dan misschien wat beter weet hoe het is om je thuis te voelen. Bij familie, bij ja, jouw eigen afkomst. Om daar zekerheid over te hebben. Ik ben heel benieuwd hoe dat voelt. Ja. Je hoort een aflevering van het onderzoeksbureau. Meer misdaadverhalen. Over onder meer de inzet van particuliere DNA-databanken. Vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Het is 4:05, zometeen Stefan met Gaan. Maar nu eerst Ilse de Lange, I'm Not So Tough. I can almost read your mind. It's running fast, out of control. You're afraid of what you'll find if you get too close. You imagine I don't care. You see what I'm too strong to let you in. Well, that's just Ilse de Lange op NPO Radio 1 met I'm Not So Tough. Morgen is Focus er uiteraard weer met Rick Uilenbroek. Die verzamelt dan de beste podcast voor je tussen 2 en 4. Zometeen hier op deze zender. Stefan. Ja, goedemorgen. Die nog eventjes in zijn tas zit. Er zit iets in mijn tas, maar dat ga ik helemaal niet noemen. Heb je nog lekker gespot vandaag? Ja, zeker. Ja? Ja, leuk dat je dat aanhaalt. Moet je niet klappen even? Dankjewel. Ja, dat dacht ik al, ja. Je wil graag weten waar we het over gaan hebben tussen 4 en 6. Pensioenfondsen misschien? Zeker, goed geraden. We gaan het hebben over pensioenfondsen en de inspraak die jij hebt als werknemer in je eigen pensioenfonds. Hoe ga je dit komende uur spannend houden, Stefan? Nou, dat kan best spannend worden natuurlijk. Wat gebeurt er met mijn geld eigenlijk? Dat is natuurlijk de vraag. Weet je waar jouw pensioenfonds in investeert? Dat zal hetzelfde pensioenfonds zijn wat jij ook hebt. Maar weet je waar ze in investeren? Ik weet niet hoe goed die fonds ervoor staat. Nee, eigenlijk weet ik het niet. Heb en het wat uitgezocht? Zou je ervan vinden als je oude pensioenfonds investeert in de wapenindustrie? Ja, daar komen we inderdaad, de wapenindustrie. Ja. Ja, daar valt wat voor te zeggen, Steve. 0800-1121. Als jij weet waar jouw pensioenfonds in investeert. Weet je het van die van ons of niet? Ik weet het deels van ons, ja. En? Nou, dat was een lange tijd. Waren dat slechte producten waar ze in investeerden. Is het beter geworden? Ja, sinds vorige week zijn ze gestopt in fossiele brandstof te investeren. Nou, dat is een begin. Ja. 0800-1121. De pensioenen worden behandeld zometeen. Bij Stefan. Ingaan tussen 4 en 6. En daar natuurlijk Jurgen van den Berg. 6 uur. Dus je kunt de hele dag nog Radio 1 aanlaten. Oh nee, die is volgens mij op vakantie. Is dat? Oké. Okay. Fijne dinsdag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Het inzamelen van grote hoeveelheden data van burgers door de landmacht leidde tot een hevige interne strijd bij Defensie. Dat meldt NRC op basis van honderden documenten die de krant kreeg met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Een jaar geleden bleek uit onderzoek van NRC dat de Nederlandse krijgsmacht sinds het begin van de coronapandemie zonder mandaat en op grote schaal inlichtingen over burgers inzamelde. Eind november legde toenmalig minister Bijleveld het zogenoemde Land Information Maneuver Center stil. Al maanden leefden er toen grote zorgen bij Defensie over de eenheid, maar de top van de krijgsmacht zette toch door, meldt NRC. De jarenlange stijging van het aantal daklozen in Nederland is tot stilstand gekomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Begin dit jaar telde het CBS 32.000 daklozen, 4.000 minder dan een jaar eerder. Ook vorig jaar was er al een daling van enkele duizenden daklozen vastgesteld. Vooral het aandeel daklozen jonger dan 27 is gedaald. Het hoogste aantal daklozen werd in 2018 gemeten. Toen waren er ruim 39.000 mensen die in Nederland op straat leefden. Meer dan 100 wereldleiders hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Ook willen ze bossen beschermen en weer herstellen. Daarmee is de eerste grote belofte van de klimaattop een feit. Voor het tegengaan van ontbossing wordt zo'n 16,5 miljard euro vrijgemaakt. Het geld wordt gebruikt om beschadigde stukken bos te herstellen en natuurbranden te bestrijden. In de ruim 100 landen bevindt zich zo'n 85% van alle bossen in de wereld. Het weer. Vanochtend af en toe zon. Later raakt vanuit het zuiden bewolkt en valt op steeds meer plaatsen een bui. In het noordoosten blijft het lang droog. En in het zuidwesten klaart het in de middag ook alweer wat op. Het wordt 10 of 11 graden en er staat niet heel veel wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, de extra vroege ochtendshow van dinsdag 2 november 2021 is dit. Je luistert naar Gaan. Tot 6 uur mag je meepraten via 0800-1121... of door een appje te sturen in de NPO Radio 1-app. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Zometeen wil ik het namelijk met je hebben over pensioenfondsen. Weet jij waar jouw pensioenfonds in investeert? En vind jij dat je daar misschien meer inspraak in moet hebben? Via 0800-1121 mag je je mening geven. En straks tussen 5 en 6 terug van weg geweest, de coronamaatregelen. Wat vind jij van de aangekondigde coronamaatregelen? Gisteren lekte ze zoals altijd alweer een beetje uit. Goed, genoeg stof om over te praten. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Het is al even geleden, maar vanavond dus om 7 uur die persconferentie. Verder kiest New York vandaag een nieuwe burgemeester. Democraat Eric Adams neemt het op tegen de Republikein Curtis Silva. En vandaag moeten 7 mannen uit Arnhem en Nijmegen voor de rechter verschijnen. Die werden opgepakt bij de rellen die uitbraken naar de wedstrijd NEC-Vitesse, 3 weken geleden alweer. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. Voor die zaken ga je vandaag meer horen. En straks na 5 dus die coronamaatregelen. Eerst die pensioenfondsen. Want moet jij als werknemer daar meer inspraak in krijgen? 0800-1121 of de app van Radio 1. En het heeft alles te maken met pensioenfonds ABP. Want dat gaat stoppen met het beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Volgens het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren is het recente rapport van het VN-klimaatpanel, IPCC, een belangrijke aanleiding voor dit besluit. Volgens bestuurvoorzitter van dat pensioenfonds, Corine Woordman, was deze stap noodzakelijk, vertelt ze in het NOS Radio 1-journaal. Ja, het ABP-bestuur vindt deze stap noodzakelijk om bij te dragen aan de forse versnelling die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. Ja, en we hebben in de afgelopen periode veel gesproken met groepen deelnemers, groepen werkgevers, wetenschappers. Ja, en we ervaren ook veel draagvlak om deze stap nu te zetten. Dus laten we zeggen, er kwam kritiek vanuit de deelnemers ook. Onze deelnemers maken zich zorgen over de klimaatverandering en de effecten die dat heeft op ons weer en op ons leven. Ja, en dat heeft ook mede bijgedragen aan deze stap. Eind vorig jaar heeft ABP flink wat geld belegd in die producenten van fossiele brandstoffen en dat leverde uiteraard veel geld op. Die aandelen worden in het komende jaar verkocht. Maar wat voor invloed heeft dat?